Het NOS-journaal. De Italiaanse president Mattarella weigert het ontslag van premier Draghi. Hij wil dat de premier eerst de meningen in het parlement peilt. Draghi wil opstappen omdat een van de coalitiepartijen had geweigerd mee te stemmen over een steunpakket. Hij zag de stemming als een testcase voor het vertrouwen van de coalitiepartijen. Tegen een Amerikaan van 33 is 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist voor het neersteken van 2 agenten in Groningen. In maart vorig jaar vroegen de agenten om zijn legitimatie omdat hij geen licht op zijn fiets had en zich niet aan de avondklok hield. Daarop stak hij hen met een mes. Het OM seponeert de aangifte van Niloufer Gundogan tegen haar voormalige politieke partij Volt. Het Kamerlid beschuldigde partijleden van Volt van smaad en laster. De zaak is geseponeerd vanwege een gebrek aan personeel. Maar het OM ziet ook liever een oplossing buiten het strafrecht. En in Amsterdam is een man van 52 opgepakt die bij de Belastingdienst werkte. In zijn huis werd ruim 900.000 euro aan contant geld gevonden. Hij verdiende zijn geld door informatie uit de systemen van de Belastingdienst te verkopen. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Hans van der Steeg en Gio Lippens. Hele goedenavond en leuk dat u luistert naar Langs de Lijn en Omstreken. Met straks na 9 uur het EK voetbal, Frankrijk tegen België. En er werd natuurlijk ook gefietst vandaag in de Ronde van Frankrijk. We blikken natuurlijk terug op die etappe naar Alpe d'Huez. En leuke gast Leo Blokhuis die komt langs. Hij gaat in het Concertgebouw notabene een ode brengen aan het jaar 1972. En het nationale korfbalteam van India heeft een Nederlandse bondscoach. Daar hoort u straks ook meer over. En het is niet Guus Hiddink. En in Italië wil Draghi aftreden, hoort u net. Maar dat mag hij dus niet van zijn president. Nou, dat en nog veel meer. We zijn er tot vanavond 11 uur. Ja, want zoals we hoorden in het nieuws, de Italiaanse premier Mario Draghi is begin van de avond opgestapt. Hij maakte dat besluit bekend nadat eerder vandaag de Vijfsterrenbeweging had geweigerd deel te nemen aan een vertrouwensstemming in de Senaat. We hebben contact met de correspondent Helene de Haans vanuit Rome. Helene, goedenavond. Goedenavond. Ja, het nieuws is dus dat de president van Italië, Mattarella, het ontslag nu weigert van Draghi. Dan krijgen we dus een situatie waarin de president aan Draghi kan opleggen om premier te blijven? Dat is inderdaad een ingewikkelde situatie. En je kan niemand dwingen om premier te blijven, ook in Italië niet. Maar Mattarella heeft wel gezegd tegen Draghi: haal nu het onderste uit de kan. Ga nog eens kijken in het parlement waar je steun hebt. Maar Draghi is een man van principes. En het opvallende is, de Vijfsterrenbeweging die had dus die stemming geweigerd om deel te nemen aan die stemming en daardoor eigenlijk het vertrouwen opgezegd. Maar zij waren niet nodig voor een meerderheid in het parlement. Dit was voor Draghi een principe kwestie. Hij heeft altijd gezegd: ik wil een regering met de Vijfsterrenbeweging of ik wil geen premier zijn. En als hij bij dat principe blijft, dan treedt hij dus af. Maar Mattarella heeft wel gezegd: ga het nu nog eens even proberen wat je er nog van kan maken. Ja, ga nog eens even een Aperol Spritz drinken en denk er nog eens even over na. Maar waarom was die vertrouwensstemming zo belangrijk voor deze principiële Draghi dan? De stemming was belangrijk. Het ging om een stemming die principieel niet heel belangrijk was. Een steunpakket voor Italianen om extra geld vrij te maken voor de schade die zij lijden door inflatie en zo. Gewoon een steunpakket. Maar daaraan had Draghi een vertrouwensstemming vastgekoppeld, omdat hij voelde dat het al een tijdje rommelde in zijn regering. Vooral de Vijfsterrenbeweging, dat rommelde al een tijdje. En dat komt eigenlijk omdat Italië op dit moment een regering heeft van nationale eenheid, al sinds 2021. De coronacrisis hebben alle partijen van links tot rechts, bijna alle partijen, zich verenigd in een regering van nationale eenheid. Al hun principiële standpunten aan de kant gezet om het land er bovenop te helpen in die enorme crisis die het hier geweest is. Maar nu de urgentie daarvan afneemt, merken we gewoon dat oude strubbelingen de kop weer opsteken en dat partijen de nood voelen om zich te onderscheiden van die eenheidsworst die regering een beetje is. En dat is wat voor de Vijfsterrenbeweging op de achtergrond zeker heeft meegespeeld om vandaag die vertrouwensstemming om daar niet aan deel te nemen. Ja, en je zegt van de stemming ging uiteindelijk over die hulp aan de bevolking vanwege de stijgende inflatie. Hoe groot is het probleem bij jullie qua inflatie? De problemen zijn hier groot. En het gemiddeld inkomen in Italië is veel lager dan in Nederland. Een leraar verdient hier 1300 euro. Maar bijvoorbeeld de benzineprijzen die stijgen even hard als in Nederland. Die zijn even hoog. Dus de problemen zijn hier groot. Steeds meer mensen zitten op hun tandvlees. En dat is ook de grote zorg. Als Mario Draghi als premier aftreedt, heel veel mensen zeggen Mario Draghi is een persoon die vertrouwen uitstraalt, die internationaal veel ervaring heeft, die ook op de internationale markten het relatief goed doet en veel rust uitstraalt. Als we hem juist nu in deze crisis verliezen met een oorlog, met de naweeën van een pandemie, dat is geen goed nieuws en daarom zijn er veel zorgen. Als hij dan zo principieel is en hij hoort dit geluid wat jij nu net verwoordt, zou hij dan toch niet aanblijven, denk je? Ik schat in dat hij dat zelf heel lastig zal vinden. Mario Draghi is een man van zijn woord. En hij heeft zelf geen politieke belangen. Dat moet je heel goed in het achterhoofd houden. Mario Draghi is geen politicus. Hij is niet gewonnen door verkiezingen. Hij is hier gezet omdat hij op dat moment de enige man leek die Italië kon leiden. En hij zegt, als jullie mij Italië niet laten leiden, als ik geen regering heb die het absolute vertrouwen heeft voor de vele, vele, vele hervormingen die wij moeten doen om het corona-steunpakket van de Europese Unie, om daar gebruik van te kunnen maken. Als ik die steun niet heb, dan doe ik het gewoon niet. Nou, hij is 75, hij kan best op pensioen. Dus hij kan hoog spel spelen en dat is wat hij doet. Ja, die steun komt er denk ik wel hè, voor dat voorstel inhoudelijk. Hè? Als dat, ook als hij aftreedt, of gaat het voorstel dan ook de prullenbak in? Om de bevolking tegemoet te komen? Je bedoelt het... Oh ja, nee, dat is er makkelijk doorgekomen. Dat voorstel is gewoon, zoals ik zei, ook zonder de Vijfsterrenbeweging was er een meerderheid in het parlement. Dus de Italianen worden geholpen, alleen misschien zijn ze hun premier kwijt. Oké, nou, de vraag is wat belangrijker is voor de Italianen. Maar die kristalliseert zich verder wel uit. Helene de Haans vanuit Rome, dankjewel. Dan gaan wij verder met nieuws uit eigen land. Het heeft alles te maken met de droogte van de afgelopen tijd. Rijkswaterstaat en de waterschappen die nemen namelijk extra maatregelen om meer zoet water naar het westen van Nederland te brengen. Nou, dan kun je vragen, hoe werkt dat? Dan kunnen we vragen aan de dijkgraaf Jeroen Haan van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Goedenavond, meneer Haan. Goedenavond. Nou, extra water naar het westen van Nederland. Waarom is dat eigenlijk nodig? Het westen van Nederland heeft te maken met de droogte. Maar dat is niet alleen de droogte die er dus voor zorgt dat er de natuur en de landbouw, dat die heel veel te maken hebben met verdamping. Maar die hebben ook te maken met verzilting. En verzilting is het proces waarmee zout of brak water, maar in ieder geval met een hoog zoutgehalte, in het gebied komt. En dat moeten ze doorspoelen. En daar hebben ze zoet water voor nodig. Ja, en wat gaat er dan precies gebeuren? Hoe gaat dat zoete water dan naar die gebieden toe? Ja, we hebben in het Amsterdam-Rijnkanaal van Rijkswaterstaat hebben we eigenlijk een hoop aanvoer van het Rijnwater, van het rivierwater. En om dat water dan naar het westen van Nederland te brengen, gebruiken we eigenlijk een paar routes. We hebben de Leidse Rijn en de Oude Rijn, die zorgt dan voor water richting bodemgraven. We gaan dan maandag gaan we met een gemaal, dat is een hele grote pomp, gaan we daar aanzetten. En dat stroomt dat water, dat pompen we als het ware omhoog. En dat stroomt dan weer door de polder en door Woerden bijvoorbeeld, richting het gebied van Rijnland. Zodat de bostelers in Boskoop, maar ook de Nieuwkoopse plassen die natuur nodig heeft, dat daar water vandaan komt. We doen dat via de gekanaliseerde Hollandse IJssel. En we doen nog een stukje door de polder, door de Krimpenerwaard. Ja, nou las ik dat de pleziervaart er ook last van gaat krijgen hè, op sommige plekken. Is dat het enige zeg maar, wat overlast bezorgt voor, nou, laten we zeggen, ons, de gewone burgers? Ja, dat is wel een belangrijk punt. En je kan zeggen, nou goh, waar maak je je druk om? Maar het zijn wel eigenaren, gewoon mensen die daar wonen en die daar werken en die daar plezier hebben op het water. Die we dus voor een deel tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en de sluis bij Bodegraven, maar met name met de sluis bij Haarrijnen, dat deel gestremd wordt. Dus we verzoeken die mensen om nu hun bootjes alvast weg te halen als ze inderdaad er nog gebruik van kunnen maken. En bij Bodegraven stroomt het water nu harder. Dus dat betekent dat we daar de sluis vaker dicht zullen zetten en nog maar 4 keer per dag zullen openen. Ja. Is dit nou trouwens een spannend project voor jullie? Want ik kan me zo voorstellen, zo vaak gebeurt dit niet, hè? Nee, gelukkig gebeurt het niet zo vaak. Wat wel verontrustend is, is dat het steeds meer gebeurt. En wat je ziet is dat het echt wel ook een teken is van de klimaatverandering en het extremere weer. Deze dag zijn er herinneringen, herdenkingen van de watersnood in Limburg vorig jaar, met extreem veel water. Maar we zien nu dat deze maatregelen die we nu nemen, daar hadden we vroeger van bedacht dat we ongeveer 1 keer in de 10 jaar nodig. Ja, dat is nu toch alweer een keer of 4, 2011, 2018 en nu. Dus we hebben het vaker nodig dan we denken. Ja, en op de korte termijn, want die droogte lijkt nog wel even aan te houden. Maakt u zich ook zorgen voor het zoete water van dit moment? Nou ja, dat is wel waarom dat we deze maatregelen nemen. Dus ik maak me daar zorgen over. Maar gelukkig hebben we nu maatregelen die we kunnen nemen. Dus dat gaan we ook doen. Dat betekent wel dat we afhankelijk zijn ook van hoe lang deze droogte duurt. Dat kan nog een paar weken duren, maar het kan ook wel een paar maanden duren. En wat dat betreft hebben we dan het water nodig. En we moeten ook dan naar andere delen in Nederland gaan kijken. Dus het kan zijn dat ten oosten van Utrecht er ook nog zo'n watervraag bij komt. Ja, en zijn er nog andere maatregelen die u nog kunt nemen? Ja, wat heel belangrijk is, is dat we behalve de oplossingen in het watersysteem, dus echt het doorvoeren van water, dat we ook nog veel meer na gaan denken van, kunnen we Nederland zo inrichten dat we dat water meer in tijdelijke bergingen kunnen vasthouden en bergen. Dus dat betekent dat we daar proberen aan de wateraanbodkant wat te doen. En wat heel belangrijk is, is natuurlijk om de watervraag te beïnvloeden. Dus proberen te zorgen dat je zuinig omgaat met water. Dat geldt niet alleen voor bewoners met korte douchen, maar dat geldt ook voor het water dat nodig is voor de boeren die dat nodig hebben voor hun gewassen. Dat geldt ook voor de natuur. Dus de watervraag en de aanbodkant proberen we allebei op de lange termijn wel over na te denken. Goed, dat is de lange termijn. Maar wat verwacht u zelf? Gaan we elkaar volgend jaar opnieuw over hetzelfde onderwerp spreken? Nou, ik vrees dat het wel vaker voor gaat komen. Dus laten we in ieder geval niet de afspraak maken dat we elkaar volgend jaar weer moeten spreken. Voor waterschappers is het altijd prettig als er toch wat meer neerslag valt. En dat is niet alleen voor ons prettig, maar juist ook voor de boeren, voor de natuur, voor de mensen die inderdaad van het water afhankelijk zijn. Dus ik hoop als waterschapper van niet. Maar ik snap ook heel goed dat heel veel mensen genieten van het mooie weer. Meneer Haan, mag ik u bedanken? Graag gedaan. En natuurlijk hebben we ook muziek vanavond. Chris Berry was dat met Hope. Ja, speciaal voor jou, Gio, gaan we nu. Je hebt er de hele dag middenin gezeten. Maar het is toch fijn om even te kunnen terugblikken ook op wat, rust, wat er vandaag gebeurde. We gaan het natuurlijk hebben over de Tour-etappe van vandaag. Na die geweldige Tour-etappe van vandaag dacht iedereen, wat gaat het vandaag worden op die Alpe d'Huez? Nou, het was in ieder geval opnieuw een zware etappe. Met finish dus op Alpe d'Huez. En dat allemaal op de 14 juliet. Er gebeurt weinig in koers. De kopgroep van 9 man heeft een voorsprong van 6 minuten op het peloton. Dus die klassementsmannen hoeven zich geen al te grote zorgen te maken over deze vlucht. Ja, als die mannen als ze van daaruit de etappe willen winnen, van achteruit, ja, dan moet er toch iets gebeuren natuurlijk. Want met een pitcock hier vooraan, met een meintjes, die gaan op Alpe d'Huez geen 8 minuten verliezen. Want het tempo gaat daar toch echt omhoog, hoor. Het is een heel langzame soort diesel die op gang komt. Er is strak, meer dan strak tempo in dat peloton. Waar Jumbo-Visma redelijk wat kaf van het koren heeft gescheiden. Mevrouw is aan het werk gelukkig vandaag. Die luistert misschien niet mee. 110 km per uur rijden we op dit moment. En daar wordt hij dan, zijn voet van de Alpe d'Huez. Het publiek daar nu al rijden. Door muren van Gillette. Ze rijden tegen die muren als het ware opgereden. Vroom in zijn bekende stijl. Versnelling Tom Pidcock op dik 10 kilometer. Tom Pidcock heeft eventjes de gazender open gedraaid. De belangrijkste klassementsrenners bij elkaar gegroepeerd. Ja, ja, daar komt de aanval. Daar komt de aanval van Tadej Pogacar. Hij vond het gaatje tussen het publiek door. Pogacar doet er nog een schepje bovenop. Daar komt hij. Arm omhoog. Komt hij over de streep. Tom Pidcock. Ja, dat zal Tom Pidcock ook doen. Even uitblazen naar die etappe. Zorg dus echt voor Britse wielergeschiedenis en echt mensen. Als u hem heeft zien dalen, ik kreeg er buikpijn van om te zien. Maar aan het eind was hij natuurlijk dolblij. I guess it's made my Tour de France so far then. I mean, even if nothing else happens. If I get dropped every other day now, I don't care. Stage win, my first tour. Yeah, it's not bad. Ja, het maakt hem geen bal meer uit. Als hij nu vanaf nu elke dag gelost wordt, is het ook al zijn Tour. Dat recht heeft hij. En dat is ook zeker waar, denk ik. Danny Nedersen, goedenavond, Danny. Goedenavond. Ja, misschien zat het spektakel wel in deze man zelf, hè? Als we hem hebben zien dalen en hoe hij uiteindelijk naar de streep rijdt. Ja, kijk, als je van de Grote Ver omlaag komt, dan is het altijd een snelle afdaling. Ik heb hem van de week nog even gereden met de auto. En dan gaat het gewoon harder dan 100 per uur. Ja, dat kunnen renners. Gewoon niet remmen. Ja, en deze man helemaal, toch? Want die rijdt ook nog wel eens buiten het asfalt om, volgens mij. Ja, hij is wereldkampioen cyclocross en olympisch kampioen op de mountainbike. Dus heeft veel disciplines onder zijn handen en blinkt uit. En ik vond het een mooie overwinning van vandaag. Al waren de laatste 3 kilometer ook wel zwaar voor Pidcock, moet ik zeggen. Ja. Ja, heb je überhaupt genoten vandaag? Want qua koersverloop, het spektakel van gisteren kon het bijna niet overtreffen natuurlijk. Dus. Nee, maar ik denk dat we nog heel lang gaan moeten wachten of we dat spektakel van gisteren nog een keertje kunnen gaan overtoppen. Maar ja, weet je, dit is de koers die we nu gaan zien, denk ik, de komende dagen. Jumbo-Visma is enorm sterk. Hebben zulke sterke, mooie renners die op kop gaan rijden. Pogacar, ja, het heeft totaal geen zin om dan van ver aan te gaan. Want dan zetten ze gewoon die brommer in het groen op kop. En dan hebben ze er nog een aantal die hun werk kunnen doen. Ja. Weet je, dus het moet echt gaan gebeuren als we bergop aankomen. Dus als we in de Pyreneeën zijn weer. Ja, ja, Brommer Wout van Aert onder andere, die dus voor Vingegaard aan het rijden was. Deden al die renners wat ze moesten doen? Zag je er een plan in? Dat is tegenwoordig het woord van de dag, hè, plan. Het plan. Ja, niet iedereen begrijpt dat, maar dat snap ik ook wel. Want daar moet je ook een beetje voor opletten op tv. En ook welwillend zijn om dat ook een beetje nog te snappen. Hashtag Marcel van Roosmalen. Ja, nee, maar ik heb een fantastische avond gehad met Marcel. Je wordt lekker cynisch en dat heerlijke vent om naar te kijken en te luisteren. En ik begrijp het ook wel wat die... wat hij zegt en die verbijstering die je daar hebt. En dat heb ik soms ook, van als je dat ziet in de Tour, soms bovenop die berg of wat er allemaal staat en rondloopt. Ja, ik sta er niet. Ik kijk liever tv in ieder geval. Ja, nou, laat ik dat zeggen. Mensen die denken, waar gaat het nou over? Nou, kijk even de avondetappe van gisteravond terug. Maar goed, de Jumbo-Visma-renners. Zullen we even luisteren naar Steven Kruiswijk en zijn verhaal? We wisten van tevoren natuurlijk dat dit een hele lastige etappe was. En ja, we wilden deze rit eigenlijk gecontroleerd doorkomen met Jonas. En ja, volgens mij is dat gelukt. Ja. Het begon voor jou met een valpartijtje, geloof ik, hè? Ja, eigenlijk al in de eerste kilometers. Ik hoorde Grisha roepen, dat is een valpartij. En ik stuurde naar links, van achter nog aangereden, denk ik. En schoof de stoep op, maar volgens mij was er iets met een hond of zo. Maar goed. Heb je nog geprobeerd om weg te komen, om voor in de kopgroep te komen? Nee. We hadden alleen een intentie. Als er echt een grote kopgroep was met 20 man. En het simpel zou zijn, anders zouden we bij Jonas blijven. Ja, nou ja, dat is gelukt. Het is allemaal onder controle gebleven. Hè? Jullie leggen het peloton de wil op. Ja, ja, goed. We hebben gisteren laten zien dat we gewoon in de breedte heel sterk zijn. En dan kun je het eigenlijk mooi uitmeten zo richting de finish. Dus dat is goed. Hoe is Vinkegaard in zijn gele trui? Wat, merk je wat aan hem? Ja, het is toch iets heel bijzonders, lijkt me. Ja, zeker. Hij geniet er natuurlijk van. Alleen, hij weet ook dat het, de strijd om het geel pas in Parijs besloten wordt. Dat zag je vandaag ook, hè? Pogacar is niet verslagen. Hier is een oog, die kan in jullie tempo mee, die kan zelfs aanvallen. Ja, daar moet je heel erg rekening mee blijven houden. Ja, die moet je nooit afschrijven, zeker niet. Nou, dat was Steven Kruiswijk, die sprak met Han Kok, met collega Han Kok. Danny, natuurlijk was er van tevoren werd er flink gespeculeerd, hè, over wat Pogacar zou doen. Zou die meteen gaan aanvallen? Zou die meteen wraak nemen voor wat er gisteren gebeurde? Viel het je mee of viel het je tegen vandaag? Ja, kijk, ik heb nog altijd vraagtekens bij wat er nou precies hem overkomen is gisteren. Of het nou gewoon echt te weinig eten was. Of dat er toch misschien een beetje corona in die ploeg zit. Hè? Want ook zijn ploegleider vandaag, Maxime, die positief getest heeft op corona. Na George Bennett ook dus uit de ploeg. Die inzinking zou daardoor misschien best wel verklaard kunnen worden. We weten het niet. Ik zou het zelf ook niet zeggen als ik besmet zou zijn. En ik denk dat Jumbo, en tenminste dat dacht ik ook te zien op de slotklim op de Alpe d'Huez, dat ze hem toch nog even getest hebben. Want ze gingen daar op een gegeven moment ook gewoon echt gewoon tempo maken. Kijken of hij er nog bij kon blijven. En dat kon. En uiteindelijk kon hij dus ook nog aanvallen. En nu weten ze ook wel weer dat ze toch weer rekening moeten houden met Pogacar. Ja, maar die twee aanvalletjes misschien wel, hè, want Vinkegaard zat meteen in zijn wiel. Maakte hij daar wel indruk mee op jou? Had jij daardoor het idee van, oké, hij zit wel goed in elkaar? In ieder geval beter dan gisteren. Maar tot de Galibier vond ik hem gisteren echt gewoon super rijden. Gewoon zonder ploeg. Alles pareren. Die barrages van Jumbo-Visma allemaal neutraliseren. Maar ja, vandaag deed hij het ook maar in de laatste 4 kilometer. Een paar keer van die hele venijnige lange sprints. Ja, en daar zie je toch wel aan dat Vinegaard gewoon makkelijk kan volgen. En ik denk niet, eerlijk gezegd, dat hij hem de zomer gaat afrijden. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Vinegaard is sterk, alert, heeft een goede ploeg. Dus ja, ik denk eerlijk gezegd, Gio, dat er steeds meer gaat naar een Denen en geel in Parijs. Ja, want hoe belangrijk is het dat Pogacar geen ploeg heeft, of bijna geen ploeg? Ja, dat is wel belangrijk, zeg maar. Zeker gedurende etappen, de uren die wij niet zien. Hè, want dan moeten de renners die voor hem rijden ook het eten en het drinken halen en het water om te koelen. Want het is bijzonder heet hier, het is echt gewoon niet normaal. En dat kost allemaal kracht. En ja, weet je, op de Périgueux, hè, dus straks als we in de Pyreneeën zijn, waar het ook weer boven de 30 graden zal zijn. Dat is een aankomst bergop. Ja, kijk, daar zou je bijvoorbeeld nog eens een keertje wat kunnen doen. 2 minuten 20 is in principe, 2 minuten 22 is in principe niet een onoverbrugbare achterstand voor Pogacar op Vinegaard. Maar Vinegaard heeft een betere tijdrit. En we gaan dus ook nog tijdrijden op zaterdag voor Parijs. Dus ik denk dat het een hele moeilijke exercitie wordt voor Pogacar en sowieso zijn ploeg. Ja, en wat nou als Pogacar niet alleen staat en dat hij bijvoorbeeld hulp gaat krijgen, een coalitie gaat smeden met de andere mannen die nog relatief kort staan in het klassement? Ja, kijk, dat probeerde hij gisteren ook met Thomas. Hè. Dat deed hij in het bekende elleboogje van, joh, neem we ook eens een keertje over. En Thomas die zag dat, die demereerde gewoon achter zijn rug uit. Ja, daar, hier worden gewoon geen cadeautjes meer gegeven. Weet je, Pogacar heeft 2 jaar lang heeft hij alles en iedereen gedomineerd. Iedereen eraf gereden. En nu is hij kwetsbaar en nu gaan ze hem pakken. En vergeet ook niet, hè, want Pogacar heeft natuurlijk Strade Bianchi gewonnen. 4e in de Ronde van Vlaanderen. Die is al heel lang bezig met een hele lange campagne. En misschien is het ook wel ietsjes van overschatting in die jongen geslopen. En in die ploeg geslopen. En dat hij niet alert genoeg is geweest op de kracht van de Vingegaard. Ja, tot slot nog even, Danny. Ja, we zagen weer een man die 4 keer de Tour gewonnen heeft. In een ver verleden lijkt het wel haast. Chris Froome, ineens in de kopgroep. Wat doet dat met jou? Is dat leuk om dat weer eens een keer terug te zien? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik kreeg er wel een glimlach van op mijn gezicht. Ik was nooit echt een heel groot fan van Froome. Hij heeft de lelijkste stijl van alle wielrenners die ik ooit gezien heb. Ah, misschien Michel Pollentier na. Maar maar hij reed gewoon goed. Weet je? Het was gewoon tof om te zien dat hij na zo'n lange leidersweg toch weer in zo'n zware etappe, na die zware etappe van gisteren, toch weer van voren reed. En ik had hem eigenlijk ook wel een beetje een overwinning gegund op de Alpes. Het zat er niet in, want Pidcock die was en meisjes waren gewoon te sterk. Ja, de nieuwe tijden zijn aangebroken, Danny. Dank voor vanavond en morgen gewoon weer een etappe. Ja, het is zomer, maar de eerste voetbalberichten zijn er alweer. De eerste tegenstander van AZ in de Conference League is bekend. De Alkmaarden spelen in de tweede voorronde van het toernooi tegen Tuzla City uit Bosnië-Herzegovina. Die club versloeg vanavond Trepana uit San Marino met 6-0. De eerste wedstrijd had het ook al met 2-0 gewonnen. Tuzla werd afgelopen seizoen 2e in de hoogste voetbalcompetitie van Bosnië. En AZ speelt die wedstrijd volgende week donderdag. Eerst in Alkmaar en de return in Bosnië is op 28 juli. En straks het volgende uur vrouwenvoetbal. Frankrijk-België. En Leo Blokhuis onder andere. Tot zo. We ontmoeten een boekenfluisteraar, Nico Keuning. Hij fluistert ons de geheimen van het schrijven in. Hij is onze gast. Net als kinderboekenschrijver Rindert Kromhout. Hij bespreekt de heerlijke taalschat van Tonke Dracht, de goudsmid en de meesterdief uit 1961. Taalkundige Rick Smits vertelt ons waarom woorden meer pijn kunnen doen dan stenen of stokken in zijn boek over verbale oorlogsvoering. René Appel bespreekt de TNA van acteur Gijs Scholten van Aschat. KRO NCRV met De Taalstaat. Zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. We lijken soms best veel op elkaar. Toch zijn we allemaal net een tikje anders. De een droomt over een villa in Den Dolder. De ander van een tiny house in de polder. Met Independer vind je haarfijn de beste hypotheek voor jou. Vergelijk zelf en bespaar. Welkom bij Independer. Boek met Holland-Amerika-Lijn een 8-daagse Noorse Fjordercruise met vertrek vanuit Nederland vanaf €699. Ga voor meer informatie naar hollandamerika.com of je cruise specialist. Juliana, een leven in poppen. Onbekende momenten uit het leven van de koningin. Nu te zien in Groninger Waddenmuseum, Borg Verhildersum. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 verrassende concerten in juli en augustus. Van jazz en pop tot veel muziek en klassiek. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Organiseer nu je leven en laat alles verzorgd achter. Nabestaandenbox.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Vind jouw volgende thriller op spannendeboeken.nl. Jouw partner in crime. Divorce of Figaro, de nieuwe zomerproductie van Holland Opera. Te zien in augustus in Utrecht. Divorce of Figaro, Holland Opera. Ah, deze zomer geniet je dubbel bij kiosk.nl. Lees nu jouw favoriete krant 4 weken voor maar €6. En krijg een bestseller cadeau van Arnon Grunberg, Nicky French, Jeroen Brouwers of Samuel Björk. Ga snel naar kiosk.nl/zomer. Actievoorwaarden zijn van toepassing. Figaro. Divorce of Figaro, Holland Opera. Here we are.

NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Hans van der Steeg en Gio Lippens. We gaan gewoon weer verder in het tweede uur van Langs de Lijn. En de grote vraag van zometeen is natuurlijk, is België, en dan hebben we het over vrouwenvoetbal, opgewassen tegen het sterke Frankrijk op het EK? Dat gaan we zo horen. Ja, we kijken daarna met hier aan tafel inmiddels aangeschoven Leo Blokhuis, die in het Concertgebouw gaat optreden. Ja, en dan gaat hij het jaar 1972 in het zonnetje zetten. Mooi jaar. Ja, en ook aan tafel hier Atte van Haastrecht, de man die het land India op de korfbalkaart wil gaan zetten. Nou. Ja, want hij denkt namelijk dat land een topper kan worden in die sport. Eerst het EK-voetbal. Vandaag twee duels in Pool D. Belangrijk trouwens voor Oranje, want als Nederland de kwartfinales haalt, komt de tegenstander uit deze pool. Dus dames, goed opletten. In het begin van de avond is er al gespeeld tussen Italië en IJsland. Dat eindigde in een 1-1 gelijkspel. En om 9 uur is er afgetrapt in Rotterdam met de wedstrijd Frankrijk-België. En Chris Wobbe, onze vrouwen kunnen Frankrijk straks maar niet beter tegenkomen? Of? Nee, en je spreekt het uit, Hans. En Frankrijk komt op 1-0. Het is Diani. Razendsnelle vleugelspeler. Voorzet vanaf de zeer aanvallende linksback Krajaoui. Landt bij de tweede paal. En Frankrijk kreeg alweer een aantal mogelijkheden in de openingsfase. We zitten namelijk nog maar in minuut 7. En Diani kopt Frankrijk op voorsprong. Ja, de vraag inderdaad die door jullie al werd gesteld in de opener. En door menig vrouwenvoetbalvolger. Hoe lang houdt België het vol? Nou, het antwoord wordt nu gegeven door Diani. Niet heel lang, want het staat dus 1-0. Als Frankrijk vandaag wint, die kans is vrij groot, dan is het groepswinnaar. En dan blijft het ook in dit stadion spelen, Rotherham. Want daar wordt deze wedstrijd gevoetbald. Zo'n 9000 toeschouwers in een stadion van 12.000. Ja, en dan is het natuurlijk zaak voor Nederland om vooral niet tweede te worden in de pool. Want Frankrijk walste werkelijk waar in de eerste wedstrijd over Italië heen. 5-0 bij rust. Wat een tempo. Ja. Wat een spel. Grace Guillaro, de grote vrouw met 3 doelpunten. Het was genieten. En na de rust hield Frankrijk zich een beetje in. Mocht Italië nog een doelpuntje maken voor de statistieken. Maar dat was echt een ongelofelijke streep onder de titelaspiraties van Les Bleus. En dat nog wel op 14 juli, de Franse feestdag natuurlijk. België dan, de nummer 19 van de wereld. Ik kwam niet verder, zou je zeggen, dan 1-1 tegen IJsland. Maar dat punt werd toch wel gevierd, hoor. En ja, het is vooral nu spannend. Wie wordt de tweede in groep D achter het sterke Frankrijk? Voorlopig wordt het doelpunt nog even gecheckt. Ja, klopt Leo Blokhuis denkt dat het buitenspel was, volgens mij. Oké, nou, ik ben benieuwd of de VAR Kwiatkowski er ook zo over denkt. Nee, de check is over. Het doelpunt blijft staan. Sorry, Leo. Frankrijk leidt 1-0. Nou, dan gaan we het maar hebben over het jaar 1972. Dat is namelijk het jaar van onder meer dit. Amsterdamse supporters wisten zeker dat Ajax Inter de nek zou omdraaien. En de man die dat definitief deed was Johan Cruijff met een prachtige kopbal. Ajax speelde hierna een gewonnen wedstrijd. En toen het laatste fluitsignaal had geklonken, kon het stadion vrij uitjuichen. Ajax, houder van de Europa Cup, had de beker met succes verdedigd. In een wedstrijd die een duidelijke propaganda werd voor het aanvallende voetbal. Het was trouwens ook het jaar waarin Vicky Leandros voor Luxemburg het Songfestival won. Ja, 1972. Het is ook nog eens een keer 50 jaar geleden. En volgens Leo Blokhuis en het collectief Strange Brew and Friends is dat genoeg reden om een liefdesbrief aan dat jaar te produceren in de vorm van een theatervoorstelling. Leo, welkom. Dankjewel. Leo, jullie spelen die voorstelling eenmalig in het Concertgebouw notabene. Ja. Hoe zijn jullie daar terechtgekomen? Nou, het was eigenlijk de bedoeling dat we die begin dit jaar gewoon een stuk of 5-10 keer zouden spelen. Wat je normaal doet als je zoiets maakt. Maar ja, toen was de situatie in Nederland wat anders dan nu. Het kon niet. We konden hem niet spelen. En we hebben nog geprobeerd om de hele trit naar mei te verplaatsen. Maar theater is echt een moeilijk speelveld op dit moment. En we hebben hem helemaal af moeten zeggen. Alleen binnen het Concertgebouw, die ook afhankelijk al op ons lijstje stond, wat een geweldige zaal is om te staan natuurlijk. Sta je in de grote zaal? Dat is echt fantastisch. Maar het Concertgebouw heeft in de zomer altijd een heel erg spannende programmering. Dat waren vroeger de Robeco-concerten. Ik weet eerlijk gezegd niet eens of dat nu nog steeds zo is, maar het is heel erg. Het gaat echt van, ik ga bijvoorbeeld aanstaande zaterdag, dat is overmorgen ga ik daar naartoe, dan speelt een orkest speelt live de soundtrack van Star Wars en dan ondertussen laten ze een van die films waar ze de soundtrack uiteraard van spelen, kun je dan zien. Dus die wordt live begeleid. Dus ze hebben hele mooie programma's en wij mogen daar één avond van vullen. Het is normaal niet te doen om voor één avond, voor één voorstelling, een voorstelling in elkaar te zetten. Maar ja, als het een concertgebouw is, dan kijk je anders. En omdat we het eigenlijk al zouden doen, we waren er al mee bezig, doen we het heel graag. Ja, wat is het voor jou ook echt een mythische plek? Kom jij daar vaker? Want ik bedoel, we kennen jou met name natuurlijk van de popmuziek. Ja. Nou ja, ik heb daar best wel vaker mogen staan voor zoiets. Of ik sta daar, weet je, ik vertel wat verhalen. Ik sta in het concertgebouw, heerlijk. Laat het niet mooier maken dan het is. Nee, niet zo bescheiden, Leo. Ik ben daar echt wel een keer of 8 eerder geweest. Maar als je kijkt naar de geschiedenis, dan is het concertgebouw natuurlijk een fantastische zaal. Waar vroeger, toen die popmuziek in de jaren 60 zo heel erg aan het opkomen was, daar zijn daar echt krankzinnige concerten gegeven. Want toen hadden we nog geen AFAS en nog geen Ziggo Dome en weet ik het wat allemaal. Maar de Doors hebben daar gestaan op een avond dat Jim Morrison in de pauze, want het voorprogramma was Jefferson Airplane. Hij had toch iets te veel gesnoept wat hem in Amsterdam aangeboden werd. En die is gewoon kassieweide gegaan. Hebben de Doors zonder Jim Morrison hebben die daar opgetreden. Er is een fantastische registratie bewaard van Aretha Franklin die in 1968 in het Concertgebouw stond. Nou, dat gebouw, dat ontploft bijna van wat daar allemaal gebeurt. Het is gewoon een enorme poptempel dus. Het was eigenlijk aanvankelijk een enorme poptempel. Ja. Het is, maar het is vooral de akoestiek toch? Hè? Ik bedoel, als je het vergelijkt met Paradiso, waarvan vaak wordt gezegd, dat is natuurlijk de poptempel, maar de akoestiek oké. Nou, het is in die zin ook wel een beetje een lastige zaal. En dat is Paradiso ook een beetje. Maar dat, kijk, de techniek wordt steeds beter. Zelfs in de arena, waar de Stones stonden vorige week. Daar kunnen we steeds beter mee omgaan. Het probleem eigenlijk van zalen als concertgebouw is dat het echt gemaakt is voor klassieke muziek, voor akoestische muziek. Dus het heeft een geweldige akoestiek. Wat als je een orkest hebt, fantastisch is. Maar als je een popact bent, dan wil je eigenlijk een knal door je zaal. Je wilt dat die zaal helemaal dood is. Als in geen galm, geen eigen geluid. En dan kan je met techniek kun je het geluid maken precies zoals je wilt. Dat is in concertgebouw is dat wat uitdagender. En zeker ook voor mij, omdat, kijk, bij muziek komt dat wel binnen, maar de verstaanbaarheid in een concertgebouw in een versterkte situatie is best lastig, omdat het grootste deel van het publiek zit voor je, maar er zit ook behoorlijk gedeelte achter je. Langs die trap, zeg maar, waardoor je een hele mooie opkomst kunt hebben. Dus het is eigenlijk een hele moeilijke zaal voor popconcerten. Maar tegenwoordig is de techniek zo dat we dat echt wel goed voor elkaar kunnen krijgen. Jij staat daar. Wie doen er verder allemaal mee? Ja, ik noemde net de band al. Strange Brew. Strange Brew is een hartstikke mooie band waarin Jorik van Noorden, de gitarist-zanger die zelf ook platen maakt, een beetje de bandleider is. Anne Soldaat, die vroeger in Daryl N speelde. Jeroen Klein is de drummer die alle Excelsior-bands zo'n beetje aan elkaar drumt. En Reijer Zwart, een van de beste bassisten uit ons land staat daar. Dus dat is al een heel fijne band. En dan hebben we nog wat solisten erbij. Merel, Blackbird. Ze was hier onlangs nog bij Radio Tour de France. Rustdag. Live. Ja. Die zingt. Wat ik zei, Anne en Jorik zingen. Ricky Kolen, mijn betere helft, die komt daar zingen. Dat staat overigens, dat klinkt raar, maar dat staat los van elkaar. Wij worden los geboekt daar. Tim Knol, die komt. We hebben ook Michelle David van de True Tones, een gospelzangeres aanvankelijk, die komt ook. Dat zijn allemaal solisten die 2-3 liedjes doen en soms in duet. En allemaal over 1972. We hoorden net even een paar fragmenten van het jaar. Ik zag Atte van Haastricht ook meteen instemmend knikken van, oh ja, dat was een jaar. Tegen Milaan. Wat staat jou bij van 1972, Atte? Nou, ik was toen ook op het Leidseplein als Amsterdammer. Dus we hoorden je net zingen? Nou, dat weet ik niet. Maar en Paradiso bijvoorbeeld is mij zeer bekend. En concerten van Santana. En later ook in de Meervaart in Osdorp. Herman Brood en Grupo Sportivo was fantastisch. Ja. Er was nu ook van alles te beleven in Amsterdam. En als jij zegt een 1972 in de muziek, want dat is wat Leo Blokhuis doet. Welk nummer mag echt niet ontbreken? Ja, ik denk toch Riders on the Storm. Dat vind Zit hij erin, Leo? Fantastisch. Ik denk het niet. Oh. Nee, ja, maar dat is echt niet te geloven. Er is natuurlijk zoveel aanbod. Ja, ja, ja. Maar waarom verdient 1972 een love letter, zoals je het noemt? Ik kan daar een romantisch antwoord op geven en een praktisch antwoord. Het romantisch antwoord is wat mij betreft dat die begin jaren 70 vind ik zelf de mooiste tijd in de muziek. Het is net voor mijn tijd, voordat ik zelf naar muziek ging luisteren. Maar ik vind de klank vind ik zo ongelooflijk mooi. Het waren echt nog budgetten om platen op te nemen. Oh, dat is het praktische verhaal, er was nog geld. Nee, dat hoor je in de klank terug. Dus we zijn over de eerste technische hobbels van dat we popmuziek gaan maken zijn we heen. De Beatles hebben alle deuren opengegooid van productie die er zijn. Dan komen de orkesten en weet ik het wat erbij. Zeg maar van 1970 tot 1974 klinkt de muziek zo ongelooflijk mooi en rijk en vol. Daar hou ik heel erg van. De praktische reden is dat het dit jaar 50 jaar geleden is dat dat altijd lekker bekt. Want we doen volgend jaar net zo makkelijk weer een love letter naar 83. Het moet toch een beetje verkopen. Maar er was nog geen disco, er was nog geen, nee, er was nog geen effect was er nog op niet. De muziek eigenlijk. Nou ja, puur was het. Het was heel... Kijk, het grappige bij popmuziek is rock and roll. Popmuziek is natuurlijk een tegencultuur. En dat begint met rock and roll. Is dat heel heftig. En de oudere mensen denken, my god, wat is dit? En dan zie je een soort volwassenheid komen in de popmuziek. Het zijn niet meer singeltjes van 2,5 minuut. Maar je krijgt albums en de klank wordt wonderschoon. Er is geld voor producties. Er komen orkesten bij, prachtige studio's. En dat wordt op een gegeven moment zo bijna overdadig dat daar weer een tegenreactie op komt. Van we zijn dat oer gevoel van die tegenbeweging zijn we kwijt. En dat gebeurt tweede helft jaren 70. Dan komt de punk. Disco is op zich weer een andere beweging die ook veel maatschappelijker is dan muzikaal. Ja. Dus ik heb het idee dat we het nog heel erg over muziek hebben. In en Leo, het jongetje, was toen 10, als ik het goed heb? 11. Ik werd 11. Ik was 10. Ja. Ja. En zat Leo al aan de radio gekluisterd of wat dan ook? Nee, Leo kwam uit een domineesgezin. Gewoon op in een dorp. En dat was popmuziek. Dat bestond niet. Wat luisterden jullie dan? Behalve psalmen en concertgebouwmuziek, denk ik. Nou, dat. Ik denk dat er nog wel een LP van de Maastrichter Staar. Ah. En van de Matthäus Passion. Dat mijn ouders toch ook wel een hele kluif vonden om die op te zetten. Dus het was, als het wat toegankelijk werd, dan was het. Wij spreken Fischerkeuren, James Last, Mantovani. Populairder werd het niet. James Last kon nog net dan, ja. Ja, precies. Maar wat was het beeld dan van die 70, jaren 70 popmuziek? Wat zei jouw vader daarover? Nou ja, mijn vader... dat klinkt een beetje raar, maar het bestond voor mij gewoon niet. Ik weet nog, die succesjaren van Ajax, dat ik naar de radio luisterde. Ik denk dat ik de popmuziek die ik toen hoorde als een hinderlijke onderbreking heb ervaren van het verslag waar ik was helemaal voetbal toen. En dat is ook mijn liefde voor Ajax. Dat ik woonde op de Veluwe, maar ik was zo'n fan. Ik vond dat zo fantastisch. En ik heb het allemaal via de radio gevolgd. Wij hadden geen tv, dat was niet helemaal gepast. Dat er in de kerk mensen waren met tv, dat maakte niet uit. Maar de dominee, dat was echt niet de bedoeling dat die een tv had. En het was helemaal geen onderwerp in ons huis. Dus mijn vader had daar geen mening over. Toen wij in 73 naar Schiedam verhuisden. Toen kreeg ik andere vrienden. En toen kwam die popmuziek binnen. En toen kwamen pas de verhalen van... ja, dat is muziek van de duivel. En het is seks, drugs, rock and roll. Het is schadelijk voor je ontwikkeling. En ja, al die dingen die heb ik dan daarna wel gekregen. Ja. Even een zijvraagje, Leo. Ik heb het net even moeten opzoeken. Ik denk dan meteen in de jaren denk ik aan David Bowie, aan Lou Reed. Zit dat er ook in? Ja, zeker. We gaan Perfect Day van Lou Reed gaan we doen. En Starman van David Bowie gaan we doen. Want Ziggy Stardust was van 1972, zeker. Ja. Maar dat heb je dus toen eigenlijk nauwelijks meegemaakt. Ik heb Bowie iets later ontdekt. En dat was eigenlijk in de tijd van Young Americans. En toen was ik er nog niet helemaal plat van. Mijn nekslag die Bowie mij gaf was in 77 Heroes. Dat was... Kippenvel. Ik steeds kippenvel van. Dat vond ik zo'n gek en bijzonder nummer. En ik hield een beetje van het grote gebaar in de muziek. Dat was eigenlijk de klassieke opvoeding die ik gehad had. Maar hij deed dat op zo'n totaal bijzondere manier. Daar kom ik graag nog een keer over vertellen. Maar dat kan ik niet binnen 5 minuten doen. Dat is echt, dat was een openbaring. Maar Bowie had ik niet meteen door. Ik kende hem wel als gouden ouwe. Ik vond namelijk Life on Mars. Vond ik echt, dat is nog altijd zo'n prachtig liedje. Maar dat ik hem al bewust als nieuw plaat uitbrengende artiest had ik iets later door. Ziggy Stardust heb ik niet helemaal meegekregen toen. Nou, wat zit er onder andere dan wel in? Getting old. Ja, het is echt mooi als u meekijkt via de webcam nporadio1.nl. Dan ziet u Leo helemaal opgaan in de muziek. En ik nog steeds echoot in mijn achterhoofd die Schiedamse vrienden. Die hebben eigenlijk de Leo gemaakt zoals we hem kennen. Maar dat is toch prachtig om te horen. Ja. Maar dit was natuurlijk A Heart of Gold van Neil Young. Waarom is deze speciaal ook? Nou, ik heb zelf, en ik mocht zelf, want we hebben natuurlijk, 20 liedjes of zo die we gaan doen. Ik heb zelf een enorme liefde voor de West Coast sound van de vroege jaren 70. Daar hoort Neil Young bij, Crosby, Stills, Nash Young, de Eagles, de latere Birds. De Birds waren er al langer, dus het latere werk van de Birds. En wat ik daar zo prachtig aan vind, is dat het singer-songwriter muziek is. Dat het een soort country gevoel ook heeft, terwijl Los Angeles niet een specifiek platteland is, zeg maar. En dat het was zo'n broeierige scene, zeg maar. Dus je had daar Neil Young, maar die was dan weer bevriend met Stephen Stills, want daar had hij mee in een band gezeten. En je had Crosby, Stills, Nash & Young. En dat beïnvloedt elkaar allemaal. En uiteindelijk zie je gewoon dat het beste in die mensen bovenbrengt. Dat er bijna een soort interne competitie is van, ja, je gaat echt met het allerbeste komen. En ik heb Neil Young best wel intensief gevolgd, zijn platen van iets later dus, en met terugwerkende kracht deze. Maar heel veel beter dan Harvest is hij wat mij betreft gewoon nooit geweest. Dat vind ik echt zo'n onbedadelijk goede plaat, waar alles wat hem interessant maakt bij elkaar komt. Nostalgie, prachtige melodieën, schitterende arrangementen. Hij zingt hier nog heel erg mooi. Dat is die later is het wat edgier geworden, zeg maar. Ja, dat is echt dan favoriet, ja. Want hebben we er nog eentje? Ja, nog eentje. Even één over Neil Young. Want hier, wat ik hoor, hier hoef je volgens mij ook niet heel veel aan te doen om in dat concertgebouw ten gehoor te brengen. Nee, dit wordt een hele kleine versie. Daar gaan we niet. Wij gaan ook niet de versie. Het kan wel zijn dat iemand dit alleen doet. Dat zijn we nog mee bezig. Je weet nog niet wie? Dit gaat Anne, denk ik, doen. Anne Soldaat, ja. Ja, nou, en ik zeg het net, we hebben er nog eentje. Ja. Maar dan een van een totaal andere allure. Om de breedte. Leo, hier snap ik wel wat van. Doe me een beetje denken aan de gospel ook, hè? Maar het is een heel bekend nummer. Het grappige is, het is natuurlijk eigenlijk. Ik heb natuurlijk ook nagedacht. Ik kon al die liedjes doen. Ik dacht, ik zit bij de NOS, maar ook bij de EO. Dit is natuurlijk, hoewel het niet te boek staat als een gospel. Het klinkt als een gospel, maar het is ook een gospel. Go Like Elijah. Ja, je moet dat verhaal kennen van de profeet Elia. Die, ik ga het je vertellen. Hans, praat even door, Leo. Praat even door. Je bent echt een hele goede verteller. In het Oude Testament. Dit is een bijzonder verhaal uit het Oude Testament. Elia was een profeet, bracht het woord van God. En in de Bijbel staat staat het verhaal van zijn levenseinde. En er staat nergens dat hij dood is gegaan, maar hij ging met Elisa, zijn opvolger, ging die naar een rustige plek in de woestijn. En toen kwamen er vurige paarden met een wagen uit de hemel, waar hij instapte. En toen is die opgenomen. I wanna go like Elijah when I go. Dus volgens het Bijbelverhaal heeft hij die fase van dat doodgaan en die ellende die daarbij komt, heeft hij over mogen slaan. En is die rechtstreeks naar in Bijbelse termen naar de hemel, naar God gegaan. Dus dat is eigenlijk Is dat de reden? Of was jij als jonge puber Chai Coltrane? Nee, man, zag er best aardig uit. Ik voelde daar zo fantastisch eruit zien met die lange blonde haren. Waarschijnlijk stond er een oude autoventilator ergens voor op de piano, waardoor haar haren gingen wapperen. Maar Thunder and Lightning en dit was een hit in 73, maar het staat op haar debuutalbum. Dat komt uit 72, dus we hebben een beetje moeten squeeze om dit erin te krijgen, maar dit is toch een geweldig nummer. Eens kijken of dat jaren 70 muziek een beetje past bij Frankrijk, België. Die vrouwen, die hebben daar natuurlijk helemaal niks mee, Chris. Nou, ik weet niet wat jij in 1985 deed, ietsje later. Toen was ik vier. Was je vier? Nou, dat was ook het laatste jaar waarin in België won van Frankrijk. Dus ik weet niet welke muziek ze toen luisterden. In ieder geval de Fransen, dan wel de Belgische selectie. Maar daarna, dus 37 jaar, was het alleen maar Frankrijk dat of gelijk speelde of won. En staat nu ook nog steeds voor 1-0. Vroeg doelpunt van een Diani, daarna toch het uitvallen van Katoto, de grote ster van Frankrijk. Een knieblessure, die was al ingetaped. Die linkerknie en in een aanval verstapte ze zich eigenlijk. Dat is nooit zo'n heel goed teken. Zit nu ook op de bank met een grote zak ijs op die linkerknie. Ja, en Katoto die is voor het derde jaar in 4 seizoenen topscorer geworden van de Ligue 1. 16 wedstrijden gespeeld voor Frankrijk. 17 doelpunten en op clubniveau 44 goals in 46 wedstrijden. Dus het is echt een hele grote en nog maar 23 jaar deze spits. Ze moest er dus uit en haar vervangster is Ulemata Sarr. Zij is de aanvalster, 26 jaar, van Paris FC. Overigens stond Frankrijk een tijdje met 10, maar het belette de Françaises niet om gewoon de aanval te zoeken. En Diani schoot zelfs nog met buitenkant rechts via de doelvrouw van België, Evraar, op de paal. En het krijgt grote kansen, maar het is slechts 1-0. Het tempo iets lager. Daar liggen misschien wat mogelijkheden voor België. En misschien een wat lichte onderschatting, wie weet. Hoewel Frankrijk nu weer aanvalt, doet het via de linkerkant van het veld. Teruggetrokken voorzet, wordt er in eerste instantie uitgehaald. Alle hens aan dek voor België. Bal hobbelt over de zijlijn. België ongewijzigd ten opzichte van de wedstrijd tegen IJsland-Frankrijk. Ook dezelfde veldbezetting in een 4-3-3. Maar wel twee dames die hun opwachting maken. Voor het eerst Matteo, de linker middenvelder. En centraal achterin is het Wendy Renard die gezelschap krijgt van haar ploeggenoot bij Lyon, waar ze de Champions League opnieuw mee won. En Bok. Vervolgens is het nu Frankrijk dat tot een aanval wil komen. Nee, nog steeds overwicht. 70% balbezit in het eerste kwart van de wedstrijd. En nu een afstandsschot dat geblokt wordt. Maar nog steeds 1-0 is de voorsprong slechts voor Frankrijk in minuut 26 tegen België. Nou, dan blijven we nog even bij het EK voetbal in Engeland. Want na het wegvallen van Sari van Veenendaal is Daphne van Domselaar plotseling de eerste keeper van de Oranjevrouwen. Ze is pas 22 jaar oud en voor het grote publiek nog vrij onbekend. En dit EK is haar de grote doorbraak. Tijd om eens wat meer over haar te leren, dacht ook verslaggever Thierry Boon. En dan krijgen we een enorme verantwoordelijkheid waar ze niks aan kan doen. Op de schouders van Daphne van Domselaar, die dan de keepster van Nederland wordt in deze wedstrijd. In plaats van Veenendaal. Ja, ga er maar aan staan als je zo jong bent. Paas voorgegeven, zo lekkere redding weer van Domselaar. Dat is lang onderweg van Domselaar. Ik vind dat ze het uitstekend doet bij die hoekschoppen. Eigenlijk doet ze alles uitstekend. Jessica Thiel met de voorzet en de vingertoppen. Schitterend hoor, Daphne van Domselaar. Ineens de eerste keepster van Nederland dus, Daphne van Domselaar. En heel eerlijk, eigenlijk kennen we haar helemaal niet zo goed. En wie kent haar nu beter dan haar moeder? Hi. Ellie is nog niet in Engeland. Ze werkt op een school en heeft pas na deze week vakantie. Dus bellen we naar Langedijk, West-Friesland. Ja, komt uit. Hoe was Van Domselaar als kind? En eigenlijk wou ze als kleuter al op voetbal. Maar dat hebben we een beetje tegengehouden, want we wonen hier in een dorp met heel veel water. Dus ik zeg, ja, ik wil wel dat je diploma's haalt. Ja, en dan bleek dus dat ze daar ook eigenlijk in de zwemles ook onwijs goed was. Dus daar haalden ze ook al heel snel de nodige zwemdiploma's. En toen mochten vanuit school, de kinderen mochten 3 sporten 3 keer uitproberen. Nou ja, dan had ze onder andere volleybal, schermen en kickboksen. Ja, de volleybal, dat vond ze toch wel heel erg leuk. En daar wou ze dan toch wel heel erg graag op. Als ik dan toch niet op voetbal mag, doe dan maar volleybal. En nou ja, dat had ze op een gegeven moment ook wel een beetje gehad na een paar jaar. Toen zei ze, mama, mag ik alsjeblieft op voetbal? Een meisje dat o zo graag op voetbal wil, maar dus niet mag van haar ouders. Nee, klopt. Ja, ik heb vroeger heel veel soorten sporten gedaan. En eigenlijk was voetbal een sport wat ik het liefste wilde doen. Maar toen die tijd was er nog veel mannen of jongens die daar allemaal rondspeelden. En nog geen meisjesteams. En ik was een beetje one of the guys. En als ik nog op voetbal ging bij de jongens was het misschien iets te veel. Dus ze zei, ja, ga maar lekker op een sport waar ook meisjes op zitten. Nou ja, Daphne die speelde heel veel met jongens van de kleuterklas. Nou, allemaal hartstikke leuk, maar ja, in die tijd begon ze zich ook te kleden als een jongetje. En alles was jongens. Ze was helemaal gek op met jongens voetballen. En ze voelde zich ook echt een jongen. En toen dacht ik, ja, weet je wat, we gaan nog niet op voetbal hoor. Dat is eventjes even te veel van het goede blauw, maar even lekker op volleybal. En uiteindelijk heb ik overgehaald. En maar goed ook. Ja, ik zag dat we er eigenlijk best wel een hoop verdriet mee deden. Want ze wou gewoon zo heel graag. Nou, ik zeg, oké, maar je maakt wel je seizoen van volleybal af. Ik zeg, en dan daarna mag je op voetbal. Ja. Nou ja, blijer konden we het er niet maken. Dat vond ik zo fantastisch. Al snel beland Van Domselaar op doel. Van de lokale club verhuisde naar Telstar. En vanuit daar maakt ze de overstap naar de top van Nederland. Zo vertelt zaakwaarnemster Leonie Blokhuis. Tommy Stroot, de huidige trainer van Wolfsburg, heeft haar opgepikt toen hij nog trainer was bij FC Twente. En toen voetbalde zij, ze kwam uit de belofte bij Telstar en niemand kende haar eigenlijk. Totdat zij daar op de eerste dag ook een partijtje meedeed, een positiespel. En eigenlijk de harde ken van de team verhaal ging halen bij Tommy van... Tommy, wie is dit? Wat kan zij voetballen, zeg? Dus ja, het is echt een heel erg groot talent en ook een heel natuurlijk talent. Want het, ja, misschien dat we er nog wat volleybal af en toe terugzien in haar kunsten. Ja, wellicht wel. Eigenlijk kwam ik best wel snel in de goal, omdat het dan toen die tijd moest. Maar voetballen vond ik ook heel erg leuk. En ik denk dat het keeper met volleybal wel goed gerelateerd is aan elkaar. Dus ik kon een aardig balletje vangen. Dus ik denk dat dat al heeft geholpen, ja. Inmiddels is ze met haar 22 jaar een van de grotere talenten onder de lat. Kan je wel een klein inkijkje ook geven hoe zij in de markt ligt. Er zijn meerdere internationale topclubs voor haar gekomen, ook afgelopen maanden. En dan hebben we het daar met elkaar over. En dan bekijken we ook echt heel kritisch. En ja, met name zij, het is haar keuze uiteraard. Of dat het dan het juiste moment is. En het feit dat ze dan toch wacht en nog een jaar investeert bij Twente, dat is denk ik, dat typeert haar heel erg. Want blijft zij bij Twente of is het na dit EK gewoon niet meer houdbaar? En als ze zo door blijft gaan met keepen, dat ze echt die stap gaat maken? Nou, ze heeft nog een jaar. In voetbal weet je het natuurlijk nooit. Maar ik ken Daphne een beetje. Die focust zich komend seizoen op Twente. En die wil de titel prolongeren. Dat is absoluut haar doel, verwacht ik. Daphne van Domselaar. Zeer te spreken over Daphne van Domselaar als het gaat om de rust die zij onder de lat uitstraalt. Reportage was dat van Cherry Bone en in gesprek met onder andere Daphne van Domselaar. NPO Radio 1. 7 minuten over 9:30, het NOS Nieuws met Lieselot Thomassen. De Sri Lankaanse president Rajapaksa heeft in een brief aan het parlement zijn ontslag ingediend. De president zit inmiddels in Singapore. Na de anti-regeringsprotesten was hij het land ontvlucht. President Mattarella van Italië weigert het ontslag van premier Draghi. In een verklaring roept hij de premier op om eerst de meningen in het parlement te peilen. Draghi wilde opstappen nadat een van de partijen uit zijn coalitie had geweigerd mee te stemmen over een steunpakket. Hij zag die stemming als een testcase voor het vertrouwen van de coalitiepartijen. In Amsterdam is een medewerker van de Belastingdienst opgepakt. In het huis van de man van 52 werd ruim 900.000 euro cash gevonden. Dat had hij verdiend door informatie uit de systemen van de Belastingdienst te verkopen. De man werd onder meer verdacht van corruptie, schending van zijn geheimhoudingsplicht en witwassen. En na bijna 80 jaar is een Duitse piloot die in de Tweede Wereldoorlog neerstortte boven Drachten geïdentificeerd. Uit DNA-onderzoek blijkt dat het onderofficier Constantin Benzin is. Hij stortte in 1943 met zijn Messerschmitt neer op een slagerij in het dorp Opeinde. Langs de lijn en omsteken. Ja, met hier aan tafel nog Leo Blokhuis die een ode brengt of een love letter aan 1972. En Atte van Haastrecht die een nieuw avontuur aangaat in India als bondscoach van het korfbal-elftal daar. Het nieuwsbericht over de 900.000 euro van de Belastingdienst riep enige emotie op, hè, hier in de studio. Ik dacht jaloezie te ontdekken aan de overkant van de tafel. Bij Atte, die liep al met twee koffers. Twee koffers, ja. Goed, we blijven nog even in de muziek. We gaan straks met jou praten, Atte. Maar eerst nog even het WK hockey. Want gedurende dat toernooi zal een aantal speelsters van de Nederlandse selectie ons laten horen naar welke muziek zij graag luisteren. Ja, Leo, wanneer ze zich voorbereiden op een wedstrijd. Maria Verschoor, ik hockey bij Amsterdam en Nederlands elftal in de spits. En tussen de wedstrijden door, als ik rust heb in mijn kamer, luister ik graag naar Adele, All I Ask. I will leave my heart at the door. I won't say a word. They've all been said before, you know. So why don't we just play pretend? Like we're not scared of what is coming next, or scared of having nothing left. Look, don't get me wrong, I love there is love to. Is if this is my last for me. No one knows me like you do. And since you're the only one that matters, tell me who do I run to? Don't get me wrong, I know there is no tomorrow. All I ask is het nummer van Maria Verschoor, de hockeyster Adele, All I Ask. Gaan we even naar het voetbal? Ja, dat lijkt me heel verstandig, Chris Wobbe. De VAR is in Engeland nog langzamer dan in Nederland, geloof ik, hè? Ja, het is echt ongelooflijk. Jomaar, het oordeel is daar. 1-1, de Belgen die stunten. Het is werkelijk ongelooflijk. De eerste mogelijkheid en de Belgen ontsnappen eigenlijk eindelijk een keer aan de Franse druk. We schrijven minuut 38 en via Wullard die puntert al vallend de bal naar Kaiman. De grote ster van het Belgisch elftal, Janice Kaiman, speelt ze van Lyon waar ze de Champions League mee won. Ze speelt ook tegen ploeggenoten vandaag, tegen de Françaises. Maar die troeft Renard af, die grote Renard. En ook de Franse keeper helemaal gezien, Pauline Perrault-Magnier. Die kon nog net een beetje wakker blijven deze wedstrijd. Heeft de bal nog helemaal niet gezien. Maar ze mocht hem meteen uit de doelmond halen. Want België stunt. Het komt op 1-1 tegen de Fransen. Goed, India, dat is een land dat je met van alles kan associëren. Misschien maar korfbal hoort daar echt niet bij. Toch hoopt dat land volgend jaar mee te kunnen doen aan het WK. Dat moet dan gebeuren onder de bezielende leiding van de kersverse bondscoach Atte van Haastrecht. Die hier aan tafel zit, u hoorde hem al eventjes. Hoe werkt dat, Atte? Word je dan op een dag wakker en denk je, hey, ik zou wel eens bondscoach van India willen worden? Nee, zo gaat het niet. Je wordt daarvoor gevraagd. En dat komt natuurlijk omdat je met elkaar kent. Dat is in de internationale sportwereld is dat zo. Voetbaltrainers kent men, handbaltrainers en bij korfbal ook. En als je een aantal malen bondscoach bent geweest en op toernooien bent verschenen en daar ook nog redelijk gepresteerd hebt, dan kan men jou gaan benaderen. En hoe werkte dat benaderen? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, ik ben lid van Stadskanaal 74. Dat is een vrij kleine vereniging in Zuidoost-Groningen. Ja. En wij organiseren al dit jaar voor de 20e keer een internationaal toernooi. En dat staat bij de internationale bonden ook heel hoog aangeschreven. En in 2015 schreef India in. En die inschrijving regel ik altijd. En toen werden we op de vingers getikt door de internationale bond dat zij geschorst waren. Vanwege? Financiële en administratieve malversaties, corruptie, et cetera, et cetera. Een soort medewerker van de Belastingdiensten. Ja, met die koffertjes, ja. Maar goed, zij mochten dus niet meedoen aan ons toernooi. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk wel doodzonde. Want na Nederland wordt daar eigenlijk heel veel gekorfbald. Bijna 20.000 mensen. Alleen, ze mochten internationaal niets meer doen. Achter de schermen hebben ze mij af en toe gevraagd... ja, kunnen we niet wat vaart erachter zetten... om weer terug te komen op dat internationale podium? Ik heb dat helemaal niet geregeld... maar ik heb wel geprobeerd om ze daar een klein beetje de weg voor te plaveien... de weg te wijzen, hè, wat kunnen ze nou het beste doen? Ja. Uiteindelijk is die schorsing opgeheven jongsleden april. En dat heeft dus ruim zeven jaar geduurd. En toen kwam men bij mij terecht van ja, zou jij... ons willen helpen om te proberen weer op dat internationale niveau terug te komen. Oké, en helpen verstond jij meteen al als wil jij onze bondscoach worden? Nou, zo is het eigenlijk niet meteen gegaan. Want we hebben een aantal weken of misschien wel twee maanden gesprekken met elkaar gevoerd. Voor 2015 behoorde India tot de top 10 van de wereld. Ik breek je toch heel even af, ja. Als het mag. Want we kijken er even op de schermen mee. Chris, wat is er gebeurd? Nou, Frankrijk slaat meteen terug. Het is Griezmann, Bokbaty. Zij starten voor het eerst in de basis vandaag. Uit een afgeslagen bal, uit een corner. Kopt ze kei en keihard van dichtbij. Raak. Frankrijk opnieuw aan de leiding. 2-1 tegen België. Geen VAR, Chris? Nee, ik denk het toch niet, hoor. Nee, helemaal niks. Zuiver doelpunt. 2-1. Nou, dus voor de Belgen, het was zo mooi. Maar ja, en Bok staat ook helemaal vrij. Ja, dat kan toch eigenlijk niet. Maar goed, 2-1 voor de Françaises. Ja, dat is voetbal. Mooi is dat. Staat wel eens iemand vrij. Ik hou ervan. Atte, je zegt, we zijn nog een aantal maanden met elkaar in gesprek geweest... voordat ik dan echt bondscoach was. Nou, dat die boel is getekend. Je hebt de papieren getekend. Je mogen nu echt zeggen dat je bondscoach bent. Vanaf India. 1 juli. Wat is India en korfbal? Want je zegt, ja, het is best wel een grote sport daar. 20.000 mensen doen het, maar ja, er wonen ook heel veel mensen. Dus... Ja, het is natuurlijk een beetje cliché. Het is een land met 1,4 miljard inwoners. Ja. Daarvan korfballen er naar schatting, want die administratie is in wanorde. Maar naar schatting tussen de 15 en de 20.000. India kent 29 districten. Dat zijn zeg maar soortgenaamde provincies, maar die zijn groter dan Nederland en België. Dus dat is immens. Maar in 27 van die 29 districten wordt gekorfbald. En de bedoeling is eigenlijk om dat in kaart te krijgen. En ik kan natuurlijk niet 15.000 mensen gaan scouten, zeg maar. Maar ik probeer via bepaalde systematiek, met filmmateriaal en met observatieformulieren, vanuit de districten straks een verzameling te krijgen waar ik in september mee aan de slag kan gaan. Want hoe is dat korfbal ooit in India terechtgekomen? Want ik weet, India, bedoel, groot hockeyland natuurlijk. Cricket, daar doen ze het ook heel erg zeker. Goed in. En dan zomaar ineens korfbal. Ja, ik denk dat het komt door een van onze voormalige bondscoaches, Adrie Zwaanswijk. Die heeft toen een wereldtour gemaakt. En toen heeft hij ook India aangedaan. En daar werd wel al wat gekorfbald. Maar het heeft hij inderdaad wel een enorme push gegeven. En het is daar blijven hangen. En het wordt daar heel veel gespeeld. En wat gaat er nu gebeuren? Ga je nou naar India toe en ga je daar met die spelers praten en proberen dat systeem echt daar te plekken ook op te zetten? In september ga ik 10 dagen naar India toe. En dan ga ik eerst beginnen met een trainerscursus. Aan allerlei docenten lichamelijke opvoeding. Wat ik in Marokko ook al gedaan heb. En in Nederland trouwens ook doe. En na die cursus, want dat moeten ze op de scholen weer gaan verspreiden. En dan ga ik een dag of 4, 5 aan de slag met de voorlopige selectie. Ik heb gevraagd om, laten we nou beginnen met 20, 25 mannen en 25 vrouwen. En ik hou mezelf het recht voor om pareltjes eruit te vissen uit andere lijstjes over filmpjes die ik ga zien. En dan uiteindelijk is de bedoeling dat er 7-7 gekozen gaat worden. Want dat is het maximum wat je mee mag nemen naar het toernooi. En dan gaan we eind november, begin december naar Thailand. En daar wordt de Azië Cup gespeeld. En daar hoop ik mij, net als met mijn vorige team, te kunnen kwalificeren voor het WK in 2023. Ja, dat betekent dus wel veel reizen. Ja, zeker. Maar alles wel vanuit Nederland plannen, organiseren? Of? Ja, er zijn twee, in overleg met mij, twee voormalige topspelers aangesteld als assistenten. En die gaan op de momenten dat ik er niet ben, gaan ze op mijn manier verder met trainen. En ik blijf dat natuurlijk volgen. En zij moeten ook de trainingen laten zien aan mij, hoe ze dat doen. En er is een kwestie van goed vertrouwen. En dan kan ik natuurlijk gaan monitoren van, gaat het niveau echt omhoog? Ja. En dan hopen we dat we inderdaad ons gaan kwalificeren voor het WK. Ja, willen jullie er niet fulltime zitten dan? Dat nee. Je helemaal in die society zit daar? Nee, nee? Nee, lijkt me helemaal niks. Nee, waarom niet? Nee, 50 graden afgelopen weken, dus nee, dat is niks voor mij. Ik ben al blij dat ik een hotel met zwembad heb. En ik hoop op die manier een bijdrage te kunnen leveren. Zeg, en de financiering. We zijn natuurlijk Nederlanders, hè? Dus denk, staat er een grote zak met geld? Zoiets als waar we het net over hadden. De koffers met de Belastingdienst. Van de Belastingdienst. Nee hoor. Tegenover, of is het echt liefdewerk? Nee, alles is goed geregeld. De tickets en al dat soort dingen. Het vervoer daar, het eten en uitstekende hotels. En wellicht dat er af en toe eens een envelopje over de tafel gaat. Maar het is, ja, zo gaat het nou eenmaal. Ja. Hoe staat het trouwens ook met de manier waarop ze tegen jou aankijken daar? Is Nederland gewoon het gidsland als het om korfbal gaat? Ja, er zijn heel veel landen inmiddels waar een Nederlander bondscoach is. En we proberen als Nederlanders die sport groter te maken. En op dit moment zijn de World Games aan de gang in Birmingham in Amerika. En dat doen de 8 beste landen van de wereld daarmee. India heeft daar in het verleden ook al een aantal malen geacteerd. Dus dat proberen we weer terug te krijgen. Maar wij hopen dat korfbal ooit Olympische sport gaat worden. Want dat betekent dat je gewoon in een aantal landen veel meer aanzien hebt. Ik voorspel dat als korfbal Olympisch wordt, dat met name China, maar ook India, Japan en ook de Verenigde Staten, die gaan binnen een aantal jaren Nederland voorbij. Omdat je daar als Olympisch sporter gewoon ook een held bent en daar ook ontzettend naar betaald wordt. Dus maar is het geen kip-en-ei verhaal? Bij het IOC zeggen ze van ja, er zijn te weinig landen die eraan meedoen. Het is niet internationaal genoeg, hè, wordt vaak gezegd van sporten. Nou, er wordt in 75 landen ongeveer gekorfbald. Dus best wel aardig. Alleen de concurrentie is te gering. Het gaat meestal tussen Nederland, België, Chinees Taipei. Tsjechië heeft het nu heel erg goed gedaan in de eerste wedstrijd op de World Games. En we hopen gewoon dat de afstand met Nederland wat kleiner gaat worden. Ja, want is het een realistisch idee om te hopen dat op termijn, misschien over 10 jaar, misschien over 20 jaar, dat ooit Nederland-India, dat de finale is van een WK korfbal? Ja, ik ga hier niet roepen dat India wereldkampioen wordt. Maar kijk, je gaat natuurlijk niet aan wedstrijdsport doen om te verliezen. Je moet natuurlijk proberen om te winnen. En ik denk in ieder geval dat wij een aanval willen gaan openen binnen nu en 10, 15 jaar. Als de organisatie goed blijft, als de administratie op orde is en het hele gebeuren in het land zelf, dan denk ik dat we tot de top 8 of de top 5 kunnen gaan behoren. Want er is natuurlijk een immense vijver van mensen en talenten. En ja, daar moet iets mee gebeuren. Alleen het moet wel zuiver blijven. Wat is het in jou dat zo'n avontuur aantrekt? Want je vertelde net al eventjes van in Marokko heb ik ook al een keer zo'n soort trainersklus gedaan. Ja. Nu dus India. Wat is dat in jou? Het mooiste vind ik in sport dat je met iets kleins iets groots bereikt. Bijvoorbeeld bij mijn eigen Stadskanaal 74 zijn we met een heel klein ploegje begonnen. Die zijn uiteindelijk kampioen van Nederland geworden in de jeugd. Nou, dat is onvoorstelbaar. Dan speel je tegen alle grote clubs. En dan komt aan Stadskanaal. Eerst werd de bus zelfs tegengehouden. Wat komen jullie doen? Nee, wij komen hier korfballen. En toen werden we kampioen van Nederland. Ik ben coach geweest in Macau in China. Daar korfballen tussen de 60 en de 100 mensen. Waren nummer 53 van de wereld. Maar door een heel intensief programma hebben we ons weten te plaatsen voor het WK. En daar hebben we ook zelfs een punt weten te pakken. Maar als nummer 53 bij de beste 20 landen je voor een WK plaatsen, is een unieke gebeurtenis. Nou, dat vind ik mooi. Ja. En India is natuurlijk heeft een veel grotere vijver. Dus ik stel mezelf ook wat hogere eisen. Ik wil gewoon daar ook wat hoger gaan eindigen. De allerbeste spelers wil je dan hebben? Zijn ze zo eager, die korfballers daar, om met jou mee te gaan in die ambitie? Ja, dat zou moeten blijken. Maar dat wil ik wel. Wat denk je? Ik denk het wel. Want zij zien natuurlijk ook de voorbeeld. Voetbal is daar niet zo heel erg populair. Maar wel cricket en bijvoorbeeld hockey zijn immens populaire sporten. En ik denk dat als je de mensen zo bezeten krijgt van het spelletje, en als ze ook zien dat je internationaal potjes kunt gaan breken, dan zal het wellicht een vlucht kunnen gaan nemen. Maar we gaan het zien en we gaan ons best ervoor doen. Nou, van korfbal even naar voetbal. Ik denk zo'n beetje dat we tegen de rust aan zitten bij Frankrijk tegen België. Chris, is er nog wat gebeurd in de tussentijd? Nou, de stand niet. Tenminste, die is ongewijzigd. 2-1 voor Frankrijk. We zitten inmiddels in de vierde van de totaal 5 minuten extra tijd. Geen kansen gezien, maar België blijft toch wel aardig bij. Want 2-1 bij rust is maar 2-1. En natuurlijk het zelfvertrouwen, dat moet natuurlijk wel goed doen bij de Belgian Red Flames. Zoals de bijnaam luidt van België. En Frankrijk, het sprankelt opnieuw. Tempo ligt wel iets lager dan tegen Italië. Dat nou in deze minuut afgelopen zondag al met 5-0 achter stond. Maar het sprankelt heel vaak in de groepsfase Frankrijk. Het gaat keer op keer mis in de kwartfinale. Dus ergens, als je een beetje bijgelovig bent, is het misschien juist wel goed als Oranje Frankrijk loopt in de kwartfinale. Maar dan lopen we misschien wat voor op bepaalde zaken. Terwijl nu nog één voorzet komt vanaf de linkerkant van het veld. Weer vanaf die linkerflank van de Française. Kopbal van Diani. Maar de bal gaat een meter of drie toch echt wel naast. Ja, Frankrijk, als het even aanzet, is het echt wel een forse maat te groot voor België. Maar de strijdlust maakt een hoop goed. En het tempo dat niet al te hoog ligt in het opbouwen, het aanvalspel van Frankrijk. Nou, dat zorgt voor misschien wat mogelijkheden. Maar goed, eerst maar eens rusten, want de scheidsrechter heeft zojuist gefloten. We gaan rusten in Rotherham. Frankrijk, België, 2-1. Nou, Leo Blokhuis die zit hier ook nog steeds erbij. Die heeft lekker aandachtig zitten meekijken met die wedstrijd. Zie je tenminste toch nog een helft van een vrouwenvoetbalwedstrijd, Leo? Voetbal. Ik vind voetbal gewoon een heel leuk spelletje. Kijk. Ja. Ik was nou benieuwd, hè. Is het realistisch om te veronderstellen dat er de komende 10 jaar een land Nederland gaat bedreigen? Ik bedoel, er is nog nooit een ander land wereldkampioen geworden, toch? In korfbal? Ja, 1 keer België. Oh. 1 keer. Dus maar, het kan. Het kan. Maar kinderen in Nederland worden eigenlijk, behalve met voetbal natuurlijk, maar ook groeien op met korfbal. Op elke school wordt eigenlijk korfbal gespeeld. Ja. School, ja, ik zei net nog. Dat vertel je ook. En je ook van, bij DOS 46 is het natuurlijk ook. Hè? Jij komt uit die regio. Ja. Schoolkorfbal is de basis van onze sport. Razend fanatiek hoor. Dat maar, zolang dat de situatie is het misschien niet reëel om te veronderstellen dat het ooit een Olympische sport gaat worden. Nee, maar als er ooit meerdere landen zijn, en dat is ook de insteek van die trainerscursus bijvoorbeeld, om de docenten van alles mee te gaan geven, zodat ze op die scholen ook gaan korfballen. Ja. En het heeft wel tijd nodig, dat ben ik helemaal met je eens. Ja. Maar ja, en dan natuurlijk die Olympische, als je dat Olympische idee, als je Olympisch wordt, dan zullen er ongetwijfeld landen meer geïnteresseerd zijn. Een groot avontuur. Ondertussen kwam er net even heel snel en volgens mij een jongen van Haastrecht binnen. Even een foto van paps maken die aan de microfoon zit. Maar dat avontuur is niet alleen bij jou tot jou beperkt gebleven. Nee, dat klopt. Ik heb een tweeling. Of mijn vrouw en ik hebben een tweeling. En dit is de helft van de tweeling. Ja. En ze hebben op hoog niveau korfballen ze. En zij zijn ook besmet met het trainersvirus. En zij zijn bondscoach, volgens mij sinds nu 2 jaar, van Marokko. En zij ik ga natuurlijk naar de Azië Cup met India. En zij gaan naar Ivoorkust, naar de Afrika Cup. Ja. En daar kunnen ze zich plaatsen met Marokko voor hetzelfde WK als waar ik hopelijk met India naartoe ga. Ah, dus jullie kunnen elkaar gewoon tegenkomen. Dat zou fantastisch zijn. Dan ga je met 3 familieleden naar hetzelfde WK. Kom er even bij. De helft van de tweeling komt nu binnen. Bondscoach van Marokko dus. Bondscoach van Marokko. Goedenavond. Goedenavond. En wat is de voornaam van deze van Haastrecht? Ik ben Jesper en mijn tweelingbroer heet Kevin. Jesper. Ja. Nou ja, hier zitten de finalisten. Dat wil Pa graag, geloof ik. Zie je dat zitten? Nou, ik denk dat Marokko dan wel gaat winnen. Maar, dat is het voorwerk van Pa geweest. Ja, precies. Dat dacht ik al. Nee, het zal leuk zijn als dat ooit zover is. Dat we op een wereldkampioenschap tegen elkaar mogen spelen. Met beide landen. Ja. En wat gaat je vader tegenkomen in India? Want jij zit al een paar jaar in Marokko als bondscoach dus. Ja, wij zijn in het begin heel veel dingen tegengekomen als opstartproblemen. Te weinig materiaal of gewoon geen kennis. En je loopt natuurlijk tegen een taalbarrière op. Maar mijn vader heeft natuurlijk wel wat ervaring in. Dus die zal wel weten hoe hij ermee omgaat. Ja. Heb je tips van je vader meegenomen toen je naar Marokko ging? Jazeker. Toen mijn broertje en ik voor het eerst daarheen gingen, hebben we heel veel tips gehad. En dat is altijd mooi meegenomen natuurlijk. Ja. Ja. Blijf nog even zitten hoor, want ik wil toch nog even weer terug naar die muziek van Leo. Want we hebben nog steeds iets over die ode aan 1972. Hè, op 9 augustus dus in het Concertgebouw. Deze zit er toch ook in, hè? Won't you let me walk you home from school? Won't you let me meet you at the pool? Maybe Friday I can get tickets for the dance. Now take you, ooh, Ja, dan moet je toch even uitleggen. Ja, wat is dit? Kijk, wij willen het niet al te makkelijk maken. Soms dan heb je gewoon in een periode bands die, die hun platen in de luwte van de hitparades maken. Dit geval was het Alex Tilton met zijn band Big Star. Alex Tilton had in zijn jonge jaren, als je zijn stem hoort zou je het niet zeggen, maar in zijn jonge jaren heeft hij een hit gescoord als zanger van de Box Tops met de letter My Baby, She Wrote Me a Letter. Dat is Alex Tilton. En die gaat dus in het begin jaren 70 richt hij een nieuwe band op, Big Star. Dramatische band. Een van de zangers komt om op een gegeven moment. Maar die hebben een paar platen gemaakt die amper verkochten, maar waar eigenlijk geen muzikant nu meer omheen gaat. Dat is echt zo'n muzikantenband, zeg maar, waar muzikanten heel graag over praten. En waar veel artiesten als R.E.M. of zo, echt grote artiesten, zeer door geïnspireerd zijn. En dat vinden we dan leuk om dat mee te pakken. En ook om dat even in die tijd te zetten. Van dat was toen. En dat heeft een uitwerking gehad naar later. Dat is dan weer lekker mijn rol. Dat ik daar eventjes iets over kan. Ja, dan kun je iets uitleggen. Ja, dan kun je iets vertellen. Ja. Verbanden leggen. Dat allemaal dus op 9 augustus in het Concertgebouw. Ja, dan vraag je altijd. Zijn er nog kaarten? Of is het al stijf uitverkocht? Nee, ik heb geen idee. Ik zit hier dus. Weet je wel hoe groot dat Concertgebouw is? Ik denk dat er nog kaarten zijn. Nee, natuurlijk zijn er nog kaarten. Ik weet het niet. Maar ik neem aan dat er nog kaarten zijn. En daar kunnen heel veel mensen in. En dat is wel bijzonder aan het Concertgebouw. Het blijft wel dichtbij, zeg maar. Het blijft wel intiem. Je zit niet in de arena, zeg maar. Het is, maar kom, het wordt heel prachtig. Ja, mooi. Ja. Atta, ga je er naartoe? Ja, dat wou ik ook net vragen, ja. Ik denk het niet. Zit je in India? Is het niet de smaak, de muzieksmaak? Of is het jawel, te ver weg en je moet naar India natuurlijk? Precies, ik ga allemaal voorbereiden en dat soort dingen. Dus, En jij naar Marokko? Ja, zeker. Van de zomer is het WK beachkorfbal in Marokko. Dus daar gaan wij twee weken naartoe. Dat is voor mij volkomen nieuw. Nou, beachkorfbal. Beachkorfbal op het strand. En dat is ook upcoming. Kleinere variant dan het echte korfbal. Ik snap wel dat je daar naartoe gaat. Ja, maar is dat net zo flitsend als het beachvolleybal? Hoe gaat dat? Ja, dat is 4-4 in plaats van 8-8. Dus het gaat sneller. Kleine vakjes. Lekker, man. Ja. Heerlijk. Atte van Haastrecht, Leo Blokhuis, dankjewel. En Jesper van Haastrecht ook, dankjewel voor jouw binnenzeilen hier. Veel plezier in alle windstreken der aarde, zeg ik. Tot aan het Concertgebouw en toe. We zijn er natuurlijk. De NPO Radio 1 Tour Podcast. De kopgroep. Als de gele trui slim is, dat hij een trainingspak aandoet, een wollen pet over zijn kop, een doek voor zijn gezicht en dan gaat dalen als hij aankomt. Blijf helemaal bij over de tour met de podcast De Kopgroep. En als hij dan beneden is, dan kan hij daar Ewan. Oh, het lijkt me voor Caleb Ewan dat je onderaan die klim zit en dan komt daar zo'n Sloveentje en die zegt: hey gast, succes hè? En je weet, die ligt al in zijn hotel op de massagetafel. Oh, wat lijkt me dat verschrikkelijk. De NPO Radio 1 Tour Podcast. Ga naar je podcast-app en haal hem binnen. De Kopgroep. Een podcast van Avro Tros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. We lijken soms best veel op elkaar. Toch zijn we allemaal net een tikje anders. De een heeft schade door een lekkend bad. Bij de ander wordt zijn nieuwe camera gejat. Met Independer vind je haarfijn de beste opstal- en inboedelverzekering voor jou. Vergelijk zelf en bespaar. Welkom bij Independer. Ah, deze zomer geniet je dubbel bij kiosk.nl. Lees nu jouw favoriete krant 4 weken voor maar €6. En krijg een bestseller cadeau van Arnon Grunberg, Nicky French, Jeroen Brouwers of Samuel Björk. Ga snel naar kiosk.nl/zomer. Actievoorwaarden zijn van toepassing. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf €100.000 en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Maar dit is lekkere rosé. Ja, van Neleman. De door de grote hamers maar hoogst beoordeelde rosé van Jumbo. En dat voor maar €5,99. Oh, nou, en gewoon bij Jumbo? Ja, en ook nog eens 100% biologisch. Neleman. Biologische wijn voor een mooiere wereld. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Zo, dat is relaxed. Heerlijk dit. Ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker, hè? En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl.

NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Hans van der Steeg en Gio Lippens. We zijn er nog tot 11 uur met natuurlijk de tweede helft van Frankrijk-België op het EK voetbal. En u wist het misschien niet, maar dit weekend is de tuinvlindertelling. Arjan Posma vertelt straks dat we het aan de vleermuis te danken hebben dat we overdag vlinders kunnen zien. En de Nederlander Jan Verhagen beleeft vandaag en morgen topdagen, want hij vestigde zijn restaurant jaren geleden speciaal voor de Tour in Bourg-d'Oissons. Dat en nog veel meer, maar nu eerst een overzicht van het belangrijkste sportnieuws van vandaag. En dat begint natuurlijk met Tom Pidcock, die de 12e etappe van de Tour de France naar Alpe d'Huez heeft gewonnen. Op de legendarische slotklim viel Pidcock aan en hij kwam daarmee solo over de finish. Tom Pidcock, de Olympische kampioen mountainbiken, de wereldkampioen veldrijden, de man uit Leeds, zorgt hier voor een brokje Britse wielergeschiedenis. Jongste Britse toerritwinnaar ooit, koning van Alpe d'Huez, Tom Pidcock. Ja, en de gele trui van Jonas Vingegaard kwam niet in gevaar. Op het EK voetbal voor vrouwen hebben IJsland en Italië in groep D met 1-1 gelijk gespeeld. IJsland heeft door het gelijkspel nu 2 punten, Italië heeft 1 punt. De ziekenboeg van het Nederlands elftal is ietsjes leger geworden. Verdedigster Aniek Nouwen stond vandaag weer op het trainingsveld. Tegen Zweden moest ze van het veld met pijn aan haar enkel, maar mogelijk is ze zondag alweer bij tegen Zwitserland. En de verdette van het Turkse nationale voetbalelftal, Burak Yılmaz, is gepresenteerd bij Fortuna Sittard. En dit waren zijn eerste woorden op de persconferentie. I'm very happy to be here. I hope we will have very successful years together. Thanks for the warm welcome. This is a very big project for me and for the club. We will make even bigger together. Nou, Fortuna stunte eerder deze maand met het aantrekken van die 77-voudig international van Turkije voor 5 jaar. De eerste 2 jaar gaat hij daar als speler actief zijn en daarna gaat hij een andere rol spelen bij de club. Frankrijk tegen België. Ze gingen rusten met 2-1 voorsprong voor Frankrijk. Hoe is het nu, Chris? Nog steeds hetzelfde, Hans, op het scorebord in ieder geval. 2-1 nog steeds voor de Françaises. Doelpunt aan de Franse zijde van Diani en Mbok. En Janice Kaiman, de grote ster van de Belgen, die maakte gelijk in minuut 36. Maar goed, 2-1, dat is op zich een acceptabele afspiegeling van de veldverhoudingen. Hoewel de Fransen natuurlijk het vaakst de bal hebben. En België vooral heel geconcentreerd moet blijven verdedigen. Gegroepeerd, dicht bij elkaar staan, dan heeft het misschien nog een kans. Want ja, slechts 1 doelpuntje verschil. Dus dat voedt de hoop in de Belgische harten wellicht. Wat wel zorgelijk is trouwens, is Marie-Antoinette Katoto, de aanvalsleider van de Françaises, die daarna een kwartier al af moest wegens pijn in de knieën. Loopt nu zelfs op krukken, alhoewel ze zit nu op de tribunes. Grote zak ijs nog steeds op de linkerknie, maar het is echt een kandidaat voor de gouden bal dit seizoen. Het is een geweldige speelster. Ja, dat zou toch wel een grote aderlating zijn voor Frankrijk. Als Katoto langer geblesseerd af zou moeten haken dan alleen deze wedstrijd. Die zich inmiddels in minuut 48 bevindt. België overigens bij een nederlaag gelijkspel of misschien wel een verliesbeurt. Dan is het niet uitgeschakeld, nog gekwalificeerd. Frankrijk dus bij deze stand wel gewoon door als groepshoofd in groep. Maar goed, dan moeten we nog even afwachten, want we hebben nog heel wat te spelen in Rotherham, waar het aardig vol zit. 12.000 toeschouwers kunnen in het stadion in de grijze Noord-Engelse industriestad. Zit er ongeveer 10.000 op de tribunes. Yves Cerneel, Belgische bondscoach, schoot de bal naar een van zijn speelsters. We gaan weer voetballen. Minuut 48, Frankrijk-België, 2-1. Ja, dat was Simply Red met Fairground. Ja, dit weekend, Gio, kan je nuttig maken. Dus geen vrij, want je kan namelijk aan de vlindertelling meedoen. Ah, heerlijk. Ja. En dan kan je dan weer doorgeven aan de Vlinderstichting. Maar voordat we gaan tellen, altijd goed om wat meer te weten hoe dat nou zit. En wat meer te weten over dat vrolijk fladderende beestje. En daarvoor gaan we praten met Arjan Posma. Arjan, goedenavond. Goedenavond, hoi. Ja, je zou hier naartoe komen, maar dat is niet gelukt, begreep ik. Nee, mijn auto die had het begrepen. Dus vandaar dat jullie iemand naar mij gestuurd hebben. Nou, gelukkig, maar we spreken elkaar toch. Zeg, die vlindertelling, waarom doen we dat? Zoals we weten staan de insecten nogal onder druk. En vlinders zijn daar een heel zichtbaar onderdeel van. Er zijn maar weinig dingen waar mensen zo vrolijk van worden als dat gefladder van vrolijke gekleurde vlinders. Ja. Maar omdat ze zo duidelijk zichtbaar zijn, zijn ze ook een hele goede indicator van hoe het met de natuur gesteld is. Als de juiste waardplanten te vinden zijn, waar die vlinders hun eitjes op leggen, waar de rupsen op zitten, dan gaat het hartstikke goed. Dan snap je dat het goed gaat met het gebied. Dus als je een inventarisatie rondje loopt en je ziet bepaalde soorten verschijnen, ja, dan weet je dat het de goede kant op gaat. Ieder jaar veranderen die vlinderstand verandert nogal, die staat onder druk. En door dit soort tellingen kun je heel goed zien wat de trend eigenlijk is. Dus welke soorten gaan achteruit? Het zijn dus geen tellingen die zeggen we hebben zoveel vlinders in Nederland. Maar je kan wel zien welke soorten gaan er vooruit en welke soorten gaan er achteruit. Mm. Sommige vlindersoorten die heb je, bijvoorbeeld de distelvlinder, die overwintert in Noord-Afrika. En als de wind goed staat, dan komt hij bijvoorbeeld met dat Sahara-zandstormen, komt hij helemaal hier naartoe. En als hij hier vroeg genoeg aankomt, dan hebben we in de zomer soms er heel veel. In de andere zomers heb je er maar heel weinig. Dus dat kan heel veel vertellen wat die vlindertelling duidelijk kan maken. En nu begrijp ik, maar dan moet je echt even uitleggen, dat we we kunnen overdag vlinders zien en dus ook tellen. Ja. En dat hebben we weer te danken aan een vleermuis. Ja, dat klopt. Nachtvlinders zijn eigenlijk de originele vlinders. Maar nachtvlinders die worden nogal bejaagd door de hele veel soorten vleermuizen. Dat is een lekkere grote hap. Ja. Dus met die echolocatie van die vleermuizen zijn ze makkelijk te vinden. En de vleermuizen en de nachtvlinders zijn eigenlijk al heel veel jaren met elkaar in een soort wapenwedloop. Dus die vleermuis die past iedere keer zijn echolocatie aan. Maar vlinders hebben ook allemaal trucjes. Bijvoorbeeld de uilen met zo'n hele harige dikke kop, die nachtvlinders. Dat is eigenlijk een soort stealthbommenwerper. Want die stealthbommenwerper die wordt niet gezien door de radar. En als de echolocatiegeluiden van die vleermuis op die harige kop vallen, dan wordt het geluid ook alle kanten opgekaatst. En dan kan die vleermuis hem dus niet zien, tussen haakjes. Goed. En als ultieme stap is er dus een hele groep vlinders langzaam omgegaan naar dagvlinderschap. Dus die zijn gewoon veranderd, die hebben zich geëvolueerd. Dus eigenlijk zijn de dagvlinders de jongste telgen van de vlinderfamilie. Het is hogere wiskunde. Ja, hebben ze zich trouwens ook geëvolueerd in de manier van vliegen? Want het lijkt allemaal zo traag te gaan en zo moeizaam. Nou, maar dat is schijnbedriegt. Het ziet er zo raar uit, dat gefladder. En dat gefladder, nou, je zou kunnen zeggen, dat heeft voordeel, want een rover ziet niet duidelijk waar je heen gaat. Maar ze vliegen op een hele andere manier dan vogels. En dat is eigenlijk voor krachtenergiebesparing is dat veel efficiënter dan wat vogels doen. Vogels hebben zo'n gebogen vorm met hun vleugel. Als ze goed snel door de lucht gaan, dan krijg je een drukverschil en dan worden ze als het ware omhoog gezogen door hun vleugels. Een vlinder die vliegt eigenlijk zoals wij roeien met een roeiboot met een riem, met een peddel. Als je die peddel door het water trekt, dan zie je dan een paar draaikolkjes achter die peddel verschijnen. Nou, als een vlinder met zijn vleugels door de lucht roeit, dan maakt hij ook van die draaikolkjes en daar blijft hij eigenlijk op zweven. En zo heeft hij dus maar heel weinig slagen nodig om heel makkelijk in de lucht te blijven. En zo kunnen vlinders idioot grote afstanden afleggen. Wat ik zei, vanuit de Sahara soms tot helemaal halverwege Noorwegen kunnen ze trekken in Europa. Ja, hebben ze dan ook voordeel van hun gewicht, of eerlijk gezegd van het gebrek aan gewicht? Ja, dus heel weinig gewicht, heel licht dier met een heel groot vleugeloppervlak. Ja, dat is gemaakt om te zweven. Dus dat kunnen ze ook heel goed. En als ze nou zo'n lange trektocht maken, dan zoeken ze als het ware de juiste luchtstroming op. En hoe vlinders nou precies weten op welk moment die luchtstroom er wel is en wanneer niet, dat snappen we nog niet. Maar wat ze doen is ze vliegen naar een bepaalde hoogte tot er als het ware een soort snelweg de juiste kant op gaat. En dan laten ze zich enorm ver meedrijven. Die vlinders die hebben natuurlijk altijd de meest prachtige kleuren. Hè? Dat vind ik altijd het kenmerk. Als ik aan vlinder denk ik aan veel kleurigheid en ook een vrolijk fladderend beestje. Maar die kleuren, waar komt dat vandaan? Is dat ook geëvolueerd? Ja, dat is ook geëvolueerd. Heel veel nachtvlinders, dan zou je eigenlijk denken... we denken bij nachtvlinders vaker van die bruine, motachtige dingen. Maar daar zitten heel veel vlinders bij die echt fantastisch gekleurd zijn. Dat kan ook in het donker. Overdag hebben vlinders veel meer kleuren gekregen. Dat was beter zichtbaar. Ze gebruiken het bijvoorbeeld, dagpauwoog is zo'n bekende. Als ze vleugels dicht zitten, dan is hij heel onopvallend tussen de planten. Maar als hij zijn vleugels openklapt, dan zitten daar opeens twee grote ogen op. Dat kan een naderend roofdier doen schrikken, zodat die vlinder nog tijd heeft om weg te komen. Dus op zo'n manier geeft zo'n vlinder allerlei boodschappen met die kleuren. En hoe het nou werkt is, er zitten hele kleine schubjes op die vlindervleugels. En die schubjes die werken als een soort prisma's. Het licht valt daarop en wordt dan gebroken en daar krijg je die enorme kleurenpracht van. Ja, want bijvoorbeeld een citroenvlinder, hè, knalgeel, ja, heeft dat ook nog een functie? Het heeft met heel veel dingen te maken. Het kan te maken hebben met schutkleur, zodat je verdwijnt. Hè, en dat is meestal aan als de vleugels dichtgeklapt zitten. Daar zit meestal de schutkleur. Dan kan je een signaalkleur hebben. Die kan je gebruiken of om een partner te zoeken, of om een roofdier te verwarren, of om weg te jagen. Dus ja, nee, de natuur houdt meestal niet van een kruiskopschroevendraaier, maar meestal van een soort multitool. Dus alles wordt altijd voor heel veel verschillende dingen gebruikt. Ja, want bijvoorbeeld bepaalde kleuren kunnen die ook uitstralen richting eventuele dieren, roofdieren van... ik ben gewoon niet te eten. Nou, dat is voor de rupsen is dat belangrijk. Bijvoorbeeld de Sint-Jacobsvlinder, die zit op Sint-Jacobs kruiskruid. Paardenhouders die zullen die naam al kennen. Dat is niet een plant die zij aan een paard willen voeren. Maar die vlinders, de rupsen die daarvan eten, die zijn knal, geel en zwart gestreept. Dat valt enorm op, maar omdat ze vol zitten met die giftige plant, worden alle dieren die ze opeten, worden er ziek van. Dus één keer zo'n rups die wordt opgeofferd en daarna eet die vogel er nooit meer eentje. Ja. Hey, hoe gaat het eigenlijk met de vlinders dan in Nederland? Want als ik gewoon in mijn tuin kijk, dan zie ik ze allemaal vrolijk fladderen. Dan denk ik, nou, er zijn er best wel veel. Maar klopt dat ook, dat beeld? Nee. De vlinder staat flink onder druk. We hebben wel 2400 soorten vlinders in Nederland. Daarvan zijn 53 soorten dagvlinders. En de rest zijn allemaal nachtvlinders. En er zijn al best wel veel soorten kwijtgeraakt. En heel veel soorten verdwijnen ook steeds meer. Hoe komt dat? De wat algemene vlinders, bijvoorbeeld een Atalanta... die zitten op brandnetels. Die kunnen zich op heel veel terreinen handhaven. Je hebt ook vlinders die zijn iets specialistischer. En die krijgen het al vaak een heel stuk moeilijker. Het pimpernelblauwtje. Je hebt bepaalde vlinders die kunnen zich voortplanten met behulp van mierennesten. Die laten de rups in de mierennesten overwinteren. Sommige kruipen in een bijenkast. Ja, er zit van alles ertussen. En juist die specialisten die kunnen het met de verandering van het klimaat en met de verandering van de leefomgeving, zoals wij de wereld steeds wat minder bloemrijk maken. Ja, daar hebben die vlinders echt last van. En hoe kunnen we ze helpen, Arjan? Nou, we kunnen ze helpen door te tellen. Dit weekend hoef je maar een kwartiertje te doen. Je kan ook eens een keer kijken, als je meer wil doen, dan kun je vlinderroutes lopen. Ook als je gewoon vlinders ziet, die kan je ieder moment ook buiten de telling om melden bij de Vlinderstichting. Maar je kan ze ook helpen door een bakje water neer te zetten. Het is nu hartstikke droog. Of als je wat rot fruit hebt, vooral als het onbespoten is. Nou, als je dat buiten in een schaal neerzet, zeker op zo'n avond, dan komen er heel veel soorten vlinders en insecten op af. Ja, maar niet alleen maar vlinders, Wat zeg je? Niet alleen maar vlinders. Nou, dat valt wel mee. Er kunnen ook wel wat wespen op afkomen. Maar als die wespen eenmaal zo'n bakje hebben, dan hebben ze voor de rest eigenlijk geen omkijken meer naar. Okay. Dus dan, als jij daar een paar meter verderop zit, gewoon aan je biertje, aan een keukentafel, dan zul je helemaal geen last van die wespen hebben. Dus dat valt reuze mee. En zijn die resultaten nou een beetje betrouwbaar van die telling die gedaan wordt van het weekend? Ik bedoel, hoe relevant is die? Ja. Zijn die resultaten nou echt? Ja, nee, die zijn dus veel... Want de wetenschappers die hebben daar echt methodes voor bedacht van hoe kunnen we die tellingen nou zo maken? Zoals ik al zeg, het zijn geen absolute tellingen. Maar je krijgt er wel een heel duidelijk overzicht van. Bijvoorbeeld de tuinvogeltelling wordt al heel veel jaren nu gedaan. En daar kun je heel duidelijk de trends zien. En die trends die zeggen heel veel over de toestand van de natuur op dat moment. En die vlinders is ook echt zo'n indicatorsoort Dus daar heb je heel veel aan. En je ziet ook, vlinders zijn heel erg gevoelig voor de verandering in temperatuur. Bijvoorbeeld de laatste jaren zien we steeds meer kolibrievlinders. Hm. Dat zijn hele grappig om te kijken wanneer komt een bepaalde soort als invasie naar binnen, wanneer niet. Wanneer is het nou een normale fluctuatie in het gewone leefpatroon van zo'n vlinder? En wanneer is er nou iets aan de hand waar we misschien moeten ingrijpen? En daar helpen deze tellingen allemaal enorm mee. Hoe werkt het eigenlijk, die telling? Kun je daarvoor aanmelden? Of? Ja, je kan je aanmelden bij. Je kan het gewoon zelf gaan doen bij de vlinders. Je gaat het gewoon zelf doen. En daarna meld je je gegevens aan bij de Vlinderstichting op de website. Een kwartier lang tellen, heb ik gehoord. Kwartier lang tellen. En je kan zo vaak tellen als je wil. Je mag het ook 10 keer doen in een weekend. Dan kun je 10 keer je gegevens invullen. Maar als je het 1 keertje een kwartiertje doet, dan zijn de biologen er heel blij mee. En loopt het storm? Nou, ik moet zeggen, al die tellingdingen die worden steeds populairder. Je hebt ook heel veel mensen die het echt als hobby doen. En dan kun je een bepaalde route krijgen. En die ga je dan iedere week lopen in de zomer. Net zoals we dat doen voor weidevogels of voor zangvogels. Heb je dat ook voor vleermuizen, voor sprinkhanen, voor libellen. En dan loopt iemand, die krijgt er een cursus in om te kunnen determineren. En dan loop je in de zomer 1 keer per week loop je die route af. En dan schrijf je alles netjes op. Ja, dat is natuurlijk een hele leuke manier van buiten zijn. En toch ook vrijwilligerswerk doen. En weer een activiteit voor de kinderen. Zo praktisch denk ik ook weer. Oh, goed. Zeker. Ja, kan je allemaal combineren. Arjan Posma, dank je wel voor jouw aanstekelijke verhaal over de Vlinderstichting. Gaan we weer naar Chris Wobbe. Chris, want 2-1 staat het bij Frankrijk tegen België. Is dat niet een beetje tegenvallend voor Frankrijk? Ja, zeker, Gio. Helemaal in achtneming dat België nu ook nieuwe vleugels heeft. Het heeft beide backs gewisseld. Viltjens en Van Geluwe zijn eraf gehaald voor Delacau en Minnaar. En ook Laura de Loze zei voor Van Avermaat erin. Dus 3 wissels aan de kant van België. Natuurlijk valt het tegen voor de Françaises. Want ja, het doelpuntverschil van maar 1. Dat biedt de Belgen echt wel kansen. En die ruiken ze ook. Want zojuist, weliswaar vanuit buitenspelpositie, Tine de Cagny helemaal vrij voor de doelvrouw van de Fransen. Dat was Perron Magnet, maar ze raakte de bal niet goed. En later pas werd ze terug afgevlacht wegens buitenspel. Maar het feit dat België daar durft en weet te komen is wel een teken aan de wand in minuut 65 van deze wedstrijd in Rotherham. Natuurlijk heeft Frankrijk nog steeds het overwicht, het meeste balbezit en ook het meeste gevaar. Maar ja, slechts 2 doelpunten. Nu met Bilbao door het centrum die de bal is verliest. En dan is het met een driehoekje België dat eruit komt met misschien wel Van Geluwe. Nee, die is natuurlijk op de bank hersteld. Natuurlijk kan het niet Van Geluwe zijn. Het is Janice Kaiman. Maar zij bereikt niet een van haar teamgenoten. Want die blijven voornamelijk achter de bal. En ook Frankrijk gaat reageren. Er wordt gewisseld door Corinne Diacre. Die onder meer de draak als bijnaam heeft. Of Coco Virus. Of de hoofdbewaarder. Wat dat betreft heeft ze best wel wat controversies gekend de afgelopen 5 jaar. Tegen Italië was het uitstekend wat ze liet doen. Maar nu loopt het toch een beetje lastig. En dan begint de kritiek toch voorzichtig aan te zwellen. Diani wordt er nu afgehaald. De beste Française voor Baccia. En ook Matteo gaat naar de kant. En haar vervangster is Sandy Toletti. Die overgeslagen werd ten opzichte van het duel van Italië. Zij moest van de bank komen. Dus dat is wel een 1-op-1 wissel als we kijken naar de posities. Frankrijk heeft wat meer energie nodig. Wil wat meer afstand nemen. België blijft knokken. Verschuilt zich niet. Minuut 66 in Rotherham. Frankrijk-België 2-1. Jarenlang was Anja van Ginhoven perschef van de Oranje Leeuwinnen. Maar vorig jaar ging ze samen met Sarine Wiegman mee naar Engeland. Bij de Lionesses is ze nu general manager. Verslaggever Eline in de Zeeuw wachtte haar en de spelersbus op toen die het stadion van Southampton voor de laatste wedstrijd kwamen inspecteren. Kijk, daar komt de bus al aan. England staat er groot op. En ik zie Anja van Ginhoven voor in de bus zitten. Ze zwaait al even. Ja, stiekem op de plaats van de bondscoach, die hier al is voor de persconferentie. Hoe ziet het programma er nu uit voor jullie? Je zijn net aangekomen met de bus. De spelers lopen nu naar binnen. En dan? Ja, Sarina is al hier samen met Mary Earps voor de persconferentie. Misschien heb je die hier al wel gezien. Het team gaat nu even een kijkje nemen in het stadion. Ik mag natuurlijk niet met jullie meelopen door die ingang. Maar misschien kunnen we elkaar zo meeten bij het veld. Is dat handig? Ja, prima. En via een andere ingang dan Anja loop ik dus naar binnen. Het St. Mary's Stadion in. En het is hier echt een baken van rust. De grasmat glanst en de zon die schijnt. Ja, hartstikke leuk. Anja is weer aangesloten. De vrouwen die inspecteren het gras. Wat denk jij, hoe ziet het eruit? Nou, ik denk tot nu toe zijn we sowieso super verwend. Maar dit is weer een mooie grasmat. Typisch Engelse, strakke. Groene gasmat. Ja. Mooi. Het staat ook op je accreditatie, volgens mij. Ja, het staat erop. De Football Association. Anja van Ginhoven, general manager. Wat betekent het eigenlijk, general manager zijn? Nou ja, ze moesten het beestje sowieso natuurlijk een naam geven. Zeg ik altijd maar gekscherend. In mijn rol probeer ik eigenlijk alles te overzien wat niet direct met voetbal te maken heeft. En ik probeer eigenlijk op die manier het eerste aanspreekpunt te zijn voor alles wat niet met voetbal te maken heeft. Maar er ook voor te zorgen dat eigenlijk het hele voetbalgebeuren, dus Serena, coaches, spelers, eigenlijk daar verder geen omkijken naar hebben. Met wat voor dingen komen de spelers dan bij jou aan bijvoorbeeld? Dat kan heel uiteenlopend zijn. Het gaat vaak over het programma zoals we het hebben gedaan. Maar soms ook kleine tijdsdingetjes. Het kan ook zijn van, mogen we onze hond meenemen? Bijvoorbeeld naar family and friends. We hebben met het hotel een mooi plannetje gemaakt om de honden via een zijingang naar binnen te laten. Dus onze furry friends die zijn ook welkom. Jij kent Sarina Wiegman, de bondscoach, natuurlijk al heel lang. Ook van je tijd bij Oranje. Heeft zij jou eigenlijk gevraagd om mee te gaan naar Engeland? Ja, ik weet nog precies waar ik reed. Ik reed op de N247 tussen Broek in Waterland en Schardam. Waar ik naar de camping toe ging. En ik zei eigenlijk binnen 1 minuut, volgens mij moeten we dat maar doen. Is het dan ook echt zo dat jullie elkaar al zo lang kennen en ook die vertrouwensband met elkaar hebben, dat jullie elkaar ook altijd even opzoeken? Ja, dat is wel een belangrijke voorwaarde, denk ik. Dat we heel goed van elkaar weten, bijna in onder elkaars huid kunnen kruipen. Om te weten van hoe willen we dat een dag eruit ziet? Hoe willen we dat de faciliteiten eruit zien? Daarover zitten we heel erg op één lijn. En ja, omdat je elkaar natuurlijk goed kent, nog vanuit het veld ook, kan je ook kritisch naar elkaar toe zijn en gewoon ook echt lekker sparren. We hebben altijd een hele goede professionele relatie gehad. En daarom is het zo leuk dat die paden naarmate de jaren vorderden ook steeds zijn blijven kruisen. Ik zie Sarina ook even verderop staan. Er staan ook allerlei andere stafleden omheen. Grote staf volgens mij. Wel met een man of 20 zijn jullie, denk ik, of niet? Ja, we zijn met 25'en. Heb je dan ook echt aan één blik genoeg van haar om te weten hoe ze zich voelt of hoe ze ergens in staat? Ja, dat denk ik wel. En dat andersom volgens mij ook. Dus dat maakt wel heel prettig werken samen. Natuurlijk toch nog even de vraag. Kijk je nu ook nog wel eens met een schuin oog naar Oranje of helemaal niet? Nou, meer dan een schuin oog natuurlijk. Want de spelersgroep ken ik natuurlijk heel goed. Heb heel lang heel fijn mee samengewerkt. Maar ook nog twee eigenlijk best wel goede vrienden die daar in de staf zitten. Dus ja, je gunt ze natuurlijk het allerbeste. Behalve als ze tegen Engeland spelen. Ja, stel het wordt een finale Nederland-Engeland, dan is er maar één land waar jij voor bent. Ja, ik zeg altijd, het is heel makkelijk. Weet je, Nederland is mijn land, maar Engeland is nu mijn team. Kijk, dat kan op het tegeltje. En een reportage was dat van Eline de Zeeuw. En Engeland speelt morgen de laatste poolwedstrijd tegen Noord-Ierland. Zijn nog geplaatst voor de volgende ronde. En natuurlijk titelfavoriet. Inmiddels is het iets NPO over Radio 1. 11. En Lisbeth Thomas is aangeschoven voor het NOS nieuws. In New York is voormalig model en zakenvrouw Ivana Trump overleden. Meldt haar voormalige echtgenoot, de Amerikaanse oud-president Donald Trump. Donald en Ivana Trump waren getrouwd tussen 1977 en 1992. Ze kregen 3 kinderen, Ivanka, Donald Jr. en Eric Trump. Ivana Trump was 73 jaar. President Mattarella van Italië weigert het ontslag van premier Draghi. In een verklaring roept hij de premier op om eerst de meningen in het parlement te peilen. Draghi wilde opstappen nadat een van de partijen uit zijn coalitie had geweigerd mee te stemmen over een steunpakket. De Sri Lankaanse president Rajapaksa heeft in een brief aan het parlement zijn ontslag ingediend. De president zit inmiddels in Singapore. Na de anti-regeringsprotesten was hij het land ontvlucht. En een week nadat 2 TBS'ers ontsnapten uit de pompenkliniek in Nijmegen is een man van 26 uit Amsterdam aangehouden die de man zou hebben geholpen. Het parool meldt dat met een slijptol het gat in de omheining van de kliniek werd gemaakt, waardoor de 2 mannen van 24 en 27 konden ontsnappen. Langs de lijn en omsteken. Gaan wij weer even een kijkje nemen in Rotherham onder de rook van Sheffield bij Chris Wobbe. Frankrijk tegen België. Chris, is er nog gescoord? Nee, er is niet gescoord, Gio. 2-1 nog steeds de stand. Er is wel gewisseld. Opnieuw de Belgen die wat gingen doen. Amber Tissiak, die is 22 jaar, middenvelder van Leuven. Bezig aan de 17e Interland. Zij is erin gekomen voor Laura de Neve. Centraal achterin. Dus al vier wijzigingen in korte tijd bij België. Ja, wat opvalt is natuurlijk Katoto, de topspits. Zij is er al heel lang niet bij. Moest er na een kwartiertje al af. En dat ziet er best wel ernstig uit. Haar vervangster, Sar, heeft toch een tweetal grote kansen gekregen. Begin van de tweede helft krijgt ze een bal echt op een presenteerblaadje van Diani. Inmiddels ook gewisseld. Ze maaide er overheen. Ze was te laat bij die actie. En zojuist bracht Cascarino haar ook vanaf de rechterflank eigenlijk ook de bal weer. Nou ja, ze gaf hem bijna letterlijk. Ze hoeft hem alleen nog maar in te schieten. En ook dat lukte Sar niet. Ja, het is toch de druk, hè, van zo'n EK, van zo'n wedstrijd. Die jonge aanvalster van Paris FC. Je staat daar toch als vervanger van de grote Katoto. Misschien dat op het laatste moment er toch wat verstijving optreedt in de spieren. Je weet het niet, maar het waren toch wel wat potsierlijk uitziende misses. Dat had je niet verwacht bij een speler zoals Sar. En dat zorgt ervoor dat België nog altijd qua scoren in ieder geval in de wedstrijd zit. En ook qua lef. Want de energie vloeit er langzaam uit. Frankrijk weet dat het in principe beter is. Het staat ook voor. Weet ik met 6 punten. Nou, dan zijn we groepswinnaar. Maar België, ja, komt gewoon steeds brutaler richting dat strafschopgebied. Zouden onze zuidenburen kunnen stunten tegen het zeer favoriete Frankrijk? Voorlopig is het nog steeds 2-1 voor de Françaises. Goed, Alpe d'Huez was vandaag veel meer dan een Nederlandse berg. Wielerfans uit de hele wereld zochten hun plek op de legendarische Alpecol. Zelfs bocht 7 was niet meer exclusief voor de Oranje supporters dit keer. Een reportage van Edwin Cornelissen. De cacophonie van geluid wordt het wel genoemd, Alpe d'Huez. Overal fans die dan hun eigen muziek hebben meegenomen. Je hebt de Colombianen, natuurlijk de Fransen. Wat opvalt, zo langs die 21 haarspeldbochten van Alpe d'Huez, is dat er ook wel ontzettend veel Denen hier aanwezig zijn. Zijn die nou last minute gekomen na het succes van Vingegaard? The tour started in Denmark, so you saw the first three stages. A lot of people came out. Nee, zegt deze Deense meneer. Het heeft waarschijnlijk te maken met de tour start. And just think a lot of Danish people said, okay, we also need to see it in France. Tja, en toen was er gisteren die fantastische etappe voor Vingegaard en de Jumbo-Visma ploeg, het geel voor de Deen. Vingegaard is the best. De manier waarop hij het heeft gedaan. Totally smashing Pogacar. Het ploegenspel. Doing all the right stuff. Vingegaard is ineens de topfavoriet in deze Tour. At this race is it's the Danish lad. Ja, wat het ook is met gele Jonas. Hij is zo gewoon gebleven. He's just a boy from North Jutland and living in Denmark. Hij woont gewoon dichtbij zijn vrienden en familie in Jutland, Denemarken. And everybody says, who knows about cycling, you cannot win a mountain stage when you live in Denmark because we don't have no mountains. En daarmee rekent hij meteen ook af met het vooroordeel dat je als wielrenner in de top per se in een bergland moet wonen. Denemarken heeft geen bergen. He proved them wrong, all of them. Een jongen als alle anderen. Bescheiden, zeg maar stil. That's the guy he is. En als het om zijn ambities gaat. I want to be remembered for being the best dad in the world. He said that. Op de Deense televisie heeft hij gezegd: het enige dat ik echt wil is de beste vader van de wereld zijn. Een dagje Alpe d'Huez is niet alleen maar horen, maar ook kijken. Een meneer met een gieter op zijn hoofd, daarin een vlaggetje gestoken. Een poedel met een bolletje shirt aan. Een Romein langs het parcours. En dan natuurlijk de grote vraag, hoe klinkt bocht 7 vandaag? De sfeer hier is zo geweldig. Ik bedoel, bocht 7 mag je niet missen. Daarvoor kom je naar Frankrijk. Het is echt bocht 7, je moet hier zijn. Dit is de place to be. Het is gewoon de magie. Niet verder vertellen. Ja, Nederlandse politie ook aanwezig in bocht 7. Want jullie komen een beetje de gendarmes hier assisteren. Ja, we zijn gevraagd door de Franse autoriteiten aan Nederland om politieagenten te leveren die de Franse taal machtig zijn. Goed contact kunnen maken en hier de boel een beetje proberen te regelen in bocht 7. Want die gendarmes zelf die vinden het dan wat lastig om met die Nederlandse fans contact te hebben. Ja, het is de taal, hè. Dat nekt heel veel. Ja, ja. Dus dat mogen jullie invullen wat dat betreft. Hoe gaat het vandaag? Het gaat prima. We hebben een paar mensen naar de ambulance gebracht vanwege blaren op voeten, zonnebrandwonden. Ja. En verder ja, gaat het prima. Het is gewoon één feest. Ja, alles hier op het wegdek. Maar ja, straks komen die renners natuurlijk. Hoe ga je ze allemaal aan de kant houden? Nou ja, dat gaan vooral de Fransen doen. En ik ga zorgen dat de Nederlands sprekende mensen naar mij gaan proberen te luisteren. Ik heb even een iets rustiger hoekje opgezocht. Even voorbij bocht 7. Waar ik op het wegdek zie dat er heel vaak Fabio is gekalkt. Nou ja, dat kan natuurlijk maar over één man gaan, hè, Fabio Jacobsen. Nou ja, dat is de enige die vandaag moet binnenkomen. Dat is Fabio Jacobsen. We kunnen allemaal wel roepen, Vingegaard, Roglic. Die komen allemaal wel binnen. Ja. Maar jij weet wie er gisteren als laatste finishte? Ja, en hij zat er flink doorheen, hè? Dat bedoel ik. Hij kwam er 2 kilometer kwam naar boven over de finish. En hij kan Champs-Élysées winnen. Als er nou iemand gedragen moet worden door het Nederlands publiek hier... is het Fabio Jacobsen. Dus handjes op elkaar. Niet duwen. Wel water. Ze noemen het de Nederlandse bocht, maar ja, het is meer dan Nederlanders alleen, hè? Ja, er zijn van allerlei mensen. We hebben hier Fransen zien staan. Duitsers zitten ertussen aan het begin van de bocht. Nieuw-Zeelanders hebben voorbij gekomen. Een paar Polen. Gaat het er een beetje harmonieus aan toe? Ja, zeker wel. Nou, je hoort het. Het zijn van allerlei luid door elkaar. Er zijn nu een paar mensen aan het roeien. Er zitten Portugezen tussen volgens mij. In ieder geval niet alleen maar Nederlanders. Ik begrijp wel, er zijn wat dingetjes met die Fransen, hè? Rookbommetje en zo. Ja, rookbommetje, die kerel die werd afgevoerd. Die probeerde nog weg te komen, maar dat is hem niet gelukt helaas. Maar het was mooi om te zien. Maar verder zit de stemming er wel lekker in. De stemming zit er heel goed in. Gerina, kom eens aan. Ik vind het geweldig. Atmosfeer, de sfeer is goed. Zo dicht bij de renners, hè? Ja, ook dat. Ik ken er geen één van. Maar oké, het gaat wel om de spanning, heb ik gehoord. Heb ik begrepen. En ik geloof dat ze toch wel een redelijke vrije doorgang hebben. Ja, typisch Nederlanders, hè. Als het erop aankomt, geven ze de ruimte. Dan gaan we ook even wat verder omhoog naar de plek waar Fabio Jacobsen op het wegdek staat geschilderd. Ja, we zitten nog steeds te wachten, maar ik zit een beetje te kijken. 36 minuten gaat close worden, erg close. Ja. En ik hoop dat ze een beetje matsen, de vingers even kruisen. En dat hij op tijd, dat hij gewoon door mag, want dat verdient die jongen. Ja, we gaan hem sowieso aanmoedigen, wat er ook gebeurt. Nou, dat was dus Alpes d'Huez vandaag. Daar kom je als renner alleen via de plaats Bourg-d'Oisans, waar ook trouwens de etappe van morgen start. Nou, jaren geleden streek daar in Bourg-d'Oisans dus de Nederlander Jan Verhagen neer. Hij begon daar een restaurant. Jan, goedenavond. Goedenavond. Ja, zijn dit nu die dagen, zeg maar, dat de koers daar bij jullie is? Zijn dit nu de drukste dagen van het jaar voor jou? Nou, er zijn drie hele grote evenementen. Veruit de grootste is uiteraard de Tour de France. Zeker als die in Alpes d'Huez begint. Maar nu snap ik al wel waar je naartoe wil. Ja. Juist. En de volgende dag hier gaat vertrekken, wat morgen het geval is. En op nummer 2 staat ieder jaar Alpes d'Huez. Dat is ook een groot evenement. En voor de wielerliefhebbers, die kennen allemaal de Marmot. Een wielerrace die er altijd begin juli hier plaatsvindt met 8000 deelnemers. Dat is zo'n beetje de top 3 qua aantal toeschouwers en met name aantal qua drukte eigenlijk. Ja, want wat zou Bourg-d'Oisans zijn zonder wielrennen? Nou, Bourg-d'Oisans staat eigenlijk in het dorpdal beneden Alpes d'Huez. En we leven hier met name van het wielerpubliek. Dus je hoeft niet altijd alleen maar aan evenementen te denken, maar een fietser, een bergfietser, en die zijn er inmiddels nogal wat in de hele wereld. Die komen allemaal naar, die hebben eigenlijk allemaal in Frankrijk in ieder geval 3 grote bergen op hun naam lijst staan. En dat is 1, of het algemeen, de Alpes d'Huez, 2, de Mont Ventoux en 3, de Tourmalet. Ja, en daar als ondernemer in Bourg-d'Oisans kun je er goed van profiteren. Ja, nu kwamen ze vandaag door jullie dorp heen, op weg naar de Alp. Was het ook nog eens een keer 14 juillet, hè? Nou is morgen Bourg-d'Oisans de startplaats. Wat betekent dat voor het dorp? Is het gewoon dagenlang feest? Ja, en dagenlang druk. Bourg-d'Oisans is natuurlijk een relatief kleine plaats. 3500 inwoners hier. Maar vandaag wordt ingeschat dat hier 300.000 mensen zijn geweest. Niet de Bourg-d'Oisans, maar tussen Bourg-d'Oisans en Alpes d'Huez. Dus alle bedden bezet. Commerciële bedden bezet. En we hebben enorme drukte. Ik heb dat zelf ook mogen constateren in ons restaurant. Maar dat geldt voor alle restaurateurs hier. Ja, maar ik hoor een gezellige drukte op de achtergrond. Wat voor soort restaurant heb je eigenlijk? Nou, we hebben dat noemen ze hier een restaurant traditionnel. Dat wil zeggen een restaurant met... Ja, laat ik zeggen, we hebben een gemiddelde couvertprijs van 27 euro. Dat houdt in dat het een restaurant is met voor ieder wat wils. Dus vlees, pasta, pizza's, salades, En uiteraard een drankje erbij. Ja, en zijn er vandaag veel landgenoten langsgekomen? Veel Nederlanders die bijvoorbeeld ook in bocht 7 hebben gestaan? Ja, daar heb ik weinig kijk op. Maar vaak het kenmerk is wel dat je aan de kleding wel vaak kunt zien dat ze inderdaad in bocht 7 hebben gestaan. Want dat is, ja, daar willen ze zich natuurlijk wel manifesteren als zijnde Nederlander. Wat dan, heb je allemaal voorbij zien komen aan kledij vandaag? Nou, de kleur oranje heeft natuurlijk de boventoon gevoerd, veruit. En ja, dit jaar viel het eigenlijk wel mee, want we hebben hier van alles al mogen meemaken. Voor mij is het de zevende keer dat ik hier de Tour de France heb mogen meemaken als ondernemer. Maar we hebben hier eigenlijk al van alles mee mogen maken. Ja, zijn er ook grenzen voor jou trouwens bij mensen die aankomen zetten? Heb je wel eens gezegd van sorry, maar jullie hebben inmiddels al zoveel gedronken op die berg. Bij mij kom je niet meer binnen? Nee. Dat, ja. Geld is geld. Nee, dat niet. Nee. Dat is het mooie van het wielertoerisme. Dat zijn fijne gasten, dat zijn fijne toeristen. Er zijn altijd excessen natuurlijk, maar dat geldt altijd en overal. Nee, we fijn publiek. Of het nou Alpe d'Huez of maakt niet uit welk alle evenementen is, ook de Tour de France. Wielerfanaten zijn over het algemeen leuke, fijne, sportieve mensen die graag een glas bier drinken. Zeker met die enorme hitte van vandaag. Ja. Maar die over het algemeen goed hun limieten kennen. Want anders lopen ze de volgende dag een beetje hier verloren rond in het dorp. Want als je hier niet kunt fietsen, ja, wat moet je dan doen? Kun je nog naar het zwembad. En de Tour de France op tv bekijken, maar verder blijft er weinig over. Is die Tour de France eigenlijk ook de reden dat jij als ondernemer daarbij neergestreken wordt? Nee. Ja, ik hou ontzettend van de bergen. Ik ben hier zelf heel vaak gaan fietsen voordat ik als Nederlandse toerist, toen ik nog in Nederland woonde. Dat is de Tour de France is eigenlijk gewoon bijzaak. Dat is eigenlijk de Tour de France is. Het is jammer dat de Tour de France altijd plaatsvindt. Als ondernemer is het jammer dat de Tour de France plaatsvindt in medio juli. Want iedereen, en dat geldt niet, dus niet alleen voor mij, maar voor iedere ondernemer. In juli, als je in Frankrijk in juli in een horecaplaats, zoals Bourg-des-Anges, een restaurant of een bar hebt, dan loop je toch al vol. Iedere dag. En met de Tour de France is het in ons geval meer mensen moeten weigeren dan kunnen ontvangen. Dat is wel een beetje frustrerend. Hoe zit dat trouwens in de winter? Want kijk, Alpe d'Huez is natuurlijk een wintersportoord. Maar hoe zit dat met Bourg-des-Anges? Komen er veel mensen bij jullie in het dorp logeren die dan op een of andere manier met een bus of wat dan ook naar boven gaan? Ja, dat ook. Nee, maar Bourg-des-Anges ligt op 700 meter. Alpe d'Huez op 1800 meter. Waarbij je tot 3400 meter hoogte kunt skiën. Maar Bourg-des-Anges ligt dus letterlijk beneden in het dal. En dat houdt in dat in Bourg-des-Anges degene die logies verstrekking doen, en maar ook de horeca en alles wat aan toerisme gerelateerd is, tijdens alle weekenden vol zitten, alle vakantieperiodes vol zitten. En ja, laat ik zeggen, de periode 10 januari, 30 januari, dat is een vrij rustige periode, dat klopt. Is het wel een verademing nu dit seizoen, deze zomer, na die twee coronajaren? Ja. We zijn 2 jaar dicht moeten gaan. Hè? Of in ieder geval, zoals in grote lijnen kwam het overeen met Nederland, qua horeca dan. Dus we hebben 2 wintersporten moeten missen. Ja, dat was wel hard gelach. En waren er bij jullie in Frankrijk ook steunmaatregelen of valt dat tegen? Nee, ja, ik vond dat de Franse overheid de horeca in Frankrijk heeft keurig heeft behandeld. Okay. Ja. En vandaag neem ik aan feeststemming bij de Engelse restaurantgangers vanwege het zegen van Pidcock, of merk je daar niks van? Nou, wij hebben hier natuurlijk wat tv's hangen in ons restaurant en ook op ons terras. Dus dat zit dan helemaal bomvol. Zeker als je wielerliefhebber bent, zoals ik dat zelf ben en altijd ben geweest, dan het is toch kippenvel als er flink was geapplaudisseerd voor de winnaar. Ja. Gisteren was het natuurlijk onze grote vriend uit Denemarken. Maar vandaag met Pidcock ook. De mensen zijn leuk. Die vinden het, maakt eigenlijk niet zoveel uit wie er wint. Maar inderdaad, vandaag hadden we heel veel Engelsen in het restaurant. Ja, dan krijg je wel een kippenvel even gevoel. Als je man over de lijn komt en je ziet al die Engelsen behoorlijk uit hun dak gaan. Nog even één laatste vraag. Is de keuken nog open? Nou, die is open voor de schoonmaakploeg. Ja, kijk eens aan. Maar de Frankrijk is half tien, hè, geloof ik. Ja, behalve tijdens de Tour de France. Ah, kijk, dat, gelukkig. Dat gaan we nog even door. Ja. Vandaar dat Jan tijd had om ons te woord te staan. Anders ja, had hij natuurlijk gewoon keihard moeten werken. Jan Verhagen, dankjewel. En heb het goed daar nog. Dankjewel. Nou, nog weer even naar het voetbal dan, hè. Want we zitten inmiddels in de slotfase. Het is nog steeds 2-1, tenminste. Als er niks geks gebeurd is, Chris. Nee, dat klopt. Mogelijk krijgt Frankrijk een strafschop. Het was Grasgeoro bij de eerste paal. Afgeslagen bal uit een van de vele hoekschoppen die Frankrijk heeft mogen nemen deze wedstrijd. En via Tissiak gaat de bal over de achterlijn. Maar scheidsrechter Foster overlegt even met Kwiatkowski. We hebben het natuurlijk niet over de wielrenner, maar over de VAR in dit geval. Of het misschien wel een hensbal is. En of daar dan een arm naar de bal ging in plaats van de bal naar een arm. Het duurt lang, zoals we dat vaak zien. Deze beginfase van het EK. Het overleg tussen VAR en scheidsrechter. Ja, Chris, wordt erover geklaagd op het toernooi. Want ik heb het idee dat ze met braille proberen te ontdekken of het een hensbal is geworden. Ja, het is, ja, daar wordt absoluut over geklaagd. Gisteren zag je dat natuurlijk ook bij Nederland. Hè, dat toch zelfs Mark Parsons, dat is toch iemand die toch zelden erg kritisch is, in ieder geval naar de buitenwereld, toch zijn ergernis niet kon onderdrukken. Hij is een van de vele bondscoaches en begeleiders. Dat het allemaal zo lang duurt, dat hoeft toch niet. Dat moet toch anders kunnen. Het is ongetwijfeld een punt van evaluatie. Terwijl de wedstrijd nog steeds stil ligt, is het wisselen op volle schaal begonnen. Nu gaat trouwens de scheidsrechter zelf maar kijken. Dat betekent dus dat Kwiatkowski ervan overtuigd is dat Cheryl Foster als scheidsrechter zelf de beslissing moet gaan nemen. En dan kijken we even mee naar het beeld waarbij Guerrero tegen de arm schiet. Is toch hands, hè? Ja, het is wel hands, maar gaat dan de arm naar de bal? Het is de beweging. Ja, je moet die handen dan op je rug houden. Tissiak laat dat linker, ja, die linkerarm toch een beetje los. Maar het gebeurt echt, ja, als je het in de slow-mo ziet, dan denk je, ja, dan heeft ze toch tijd genoeg. Maar dit gaat natuurlijk in een tiende van een seconde. Hè. Dat moeten we echt niet vergeten. En ook de scheidsrechter heeft gewoon heel veel tijd nodig om een beslissing te nemen. Die beslissing is genomen. Ze heeft gekeken en ze geeft hem. Frankrijk alsnog een strafschop. Kan dus op 3-1 komen in de slotfase. Maar ja, dat is erg jammer. Zuur ook natuurlijk voor de invalster. Ander Tissiak liep al tegen een gele kaart aan. En dan zal ze er nog één krijgen. En dat betekent dus rood. Ja, Amber Tissiak heeft niet lang kunnen genieten van haar invalbeurt. Ze kwam erin voor Laura de Neve centraal achterin. Gele kaart kreeg ze omdat ze Sar inderdaad foutief afstopte. Dat was een duidelijke overtreding. Dit is wel een gevalletje pech. Maar het hoort erbij, want opzettelijk hands, ja, dat is dan een overtreding in het strafschopgebied. En dus een gele kaart. En dus die arme Tissiak, 22-jarige middenvelder van huis uit van Leuven, moet het veld verlaten in de slotfase. Is zeer teleurgesteld, maar ze wordt meteen opgevangen door haar ploeggenoten. Ja, dit kan gebeuren. En natuurlijk Wendy Renard achter de bal. Dat monument van het Franse vrouwenvoetbal. 15 landstitels, 8 keer de Champions League gewonnen. Slechts 31 jaar oud. Vanaf jonge leeftijd al zonder haar vader moeten opgroeien. En nee. Nou, volgens mij is Chris Wobbe weggevallen. Althans, de lijn is weggevallen. Chris, kom er maar in. Ja, voor mij ben ik er weer. Frankrijk scoort wel met Evraar. Ze stopte al een strafschop tegen IJsland. Had de eerste inzet van Renard te pakken. Maar in de rebound is het Frankrijk dat alsnog toeslaat. Wendy Renard schiet Frankrijk. Nee, ze mist natuurlijk. Die bal gaat mis. Wendy Renard mist toch voor open doel, zeg. Evraar, het blijft 2-1. Ja, ik geloof dat ook niet, Chris. Het is echt ongelooflijk, zeg. Ja, daar valt de lijn ook nog even tussenuit. Met links het chocoladebeen van Wendy Renard. En die mist dus 2-1. Evraar stopt die penalty. Goed, geen goal dus voor Frankrijk. De sportzomer, u hoort het als u deze uitzending beluistert, is in volle gang met het EK voetbal voor vrouwen, de Tour de France, maar het volgende grote evenement staat alweer voor de deur, hoor. Het WK atletiek in het Amerikaanse Eugene. Weken van voorbereiding gingen eraan vooraf en morgen gaat het dan voor de atleten eindelijk beginnen. En gelukkig voor ons is daar ook Jeroen Stekelenburg in Eugene. Jeroen, goedenavond. Ja, goedenavond, hallo. Hoe zijn de omstandigheden daar? In Europa is het allemaal heet. Hoe is het daar? Nou, het is hier eigenlijk wel goed te doen. Het is wel warm, maar het is ook weer niet snoeiend heet. Als je kijkt waar die WK's vaak zijn. De laatste was in Doha. Nou, daar hoef je het niet over te hebben. Hè. Daar was het natuurlijk verschrikkelijk warm. Hadden ze wel airco in het stadion. Daarvoor was het in heel warm Londen. Dat wisselde heel erg per dag. De ene dag was het superheet, de andere dag niet. Dus hier is het wel goed te doen. Het is een beetje rond de 30 graden, maar er staat wel een windje. Dus het is ook niet... De atleten hebben zelf wel het idee van dat dit wel een temperatuur is waar ze iets mee kunnen. Omstandigheden zijn ook goed. Dit is een stadion waar veel atletiek geschiedenis ligt. En waar de tijden op de met name Amerikaanse trials en op de Diamond Leagues altijd wel goed en bijzonder zijn. Dus ja, aan die omstandigheden kan het eigenlijk niet echt liggen. Wat wel wat wenkbrauwen heeft doen fronsen is dat hier een week atletiek gehouden wordt. Hè. Je moet het een beetje zien alsof... het WK atletiek in Alphen aan de Rijn is of zo. De 150ste stad van Amerika ongeveer qua grootte. Ja, dus dat is wel gek hè. Als je dan het WK atletiek voor het eerst mag organiseren. Want het is voor het eerst in Amerika. Ja, dan zou je denken, doe dat in Los Angeles. Of doe commerciële in New York, belangen toch? Ja, die zijn er zeker. Want dit is eigenlijk de plek waar Nike is begonnen. Hè. Hier vlak in de buurt, iets meer in Portland nog. Daar is het hoofdkantoor van Nike ook. Dat is de reden dat dit WK hier georganiseerd wordt. En ook wel, want het is een beetje kip in het ei verhaal. Was Nike er eerst of was de universiteit van Eugene er eerst... die toch wel een grote hardloopgeschiedenis kent. Dus het heeft wel iets romantisch. Het DNA van de Amerikaanse atletiek bevindt zich hier echt... Maar er is ook heel duidelijk een commercieel belang en dat is ja. Nike. Geen Daphne Schippers helaas. Geen Martina. Die zijn er niet bij. Femke Bol wel. Die won Olympisch brons op de 400 meter horde in Tokio. Ze heerste de laatste weken bij de laatste Diamond League wedstrijden. En droomt nu ook van een medaille. Ja, tuurlijk heb je wel een medaille in je hoofd. Want ja, ik loop 52-2 nu. Ik sta tweede van dit jaar. Maar het is en blijft worden. Het is en blijft een toernooi. Dus je weet het nooit. Maar ik voel me goed. Ik voel me eigenlijk weer in hele goede vorm. En ja, nadat ik vorige ineens zo hard liep, is wel de vraag eerst van... haal ik dat niveau weer helemaal? En dat voel ik nu wel echt. Dus ik heb er gewoon heel veel zin in. En ja, zoals je zegt, Sydney, Delilah heb ik nog niet kunnen tegenlopen. Dus ik ben super blij dat ik hier gewoon tegen hun kan lopen. En als je dan in vorm bent, dan is het extra leuk om tegen hun te lopen. Ja, want je staat te stralen. Je hebt daar dus zin in om nu tegen ze te lopen. Ja, heel veel. Ik bedoel, het is hier in hun thuis, Amerika. Mijn moeder is net ook geland met mijn broer. En het is gewoon super gaaf dat ik weer een toernooi heb. Dat ik me weer in supervorm voel. En we gaan wel zien waar dat me brengt. Ja, Paul noemde al even de namen van McLaughlin en Muhammad. Zijn dat inderdaad haar grote concurrenten, Jeroen? Ja, dan eigenlijk vooral McLaughlin. Ik heb het idee dat, want Mohammed is meer de vrouw van voor deze twee. Hè. Dit jaar zijn Femke Bol en Sydney McLaughlin het allerbeste. Femke Bol is ongeslagen in de Diamond Leagues. En McLaughlin heeft tijdens de Amerikaanse trials hier in Eugene een nieuw wereldrecord gelopen. Dus het is eigenlijk, denk ik, een strijd tussen twee vrouwen. Waarvan Sydney McLaughlin wel de grote favoriet is. Maar Femke Bol die staat in de startblokken om haar te proberen te verslaan. En ja, ze zal hier wel met de medaille weggaan. Dat lijkt wel duidelijk. Jeroen, nou letten we natuurlijk ook op die meerkampster, hè? Anouk Vetter, die er ook bij is. Won Olympisch zilver. Voelt zij nou echt een andere druk dan anders voor grote wedstrijden? Ja, zij probeert het altijd een beetje weg te schuiven, hè, die druk. Want dat is nou juist waarom ze 3 jaar geleden eigenlijk het plezier in atletiek was verloren. Toen wilde ze niet meer en toen hebben ze ook wel serieus overwogen om te stoppen. Toen is ze op surfvakantie gegaan, ergens in Azië. Maar ze kan er ook niet onderuit, want daarna heeft ze dus inderdaad op een hele goede manier zilver gewonnen op de Olympische Spelen. Ze was dit jaar de beste in Gutsis. Een nieuw Nederlands record gevestigd. Dus er is wel druk. Maar ik heb wel het idee dat ze daar op dit moment op een wat relaxtere manier mee omgaat. Zoals je net ook bij Femke Bol hoorde. Anouk Vetter zit goed in de vel. Heeft er zin in. Dus ik heb wel het idee dat ze om kan gaan met de druk van Olympisch zilver. Ja, hoe zit dat trouwens met de vrouw die fenomenaal was op de Olympische Spelen? Met Sifan Hassan? Ja, nou, die hebben we natuurlijk echt niet meer gezien na de Olympische Spelen. Die is allerlei dingen gaan doen. Op vakantie geweest naar Turkije, naar Saoedi-Arabië. Waar ze de Ramadan heeft doorgemaakt. En ze is daar op zoek gegaan naar de geloof. En nu is ze kort geleden weer begonnen met trainen. Er was maandag een persconferentie waar ze aan meedeed. Toen zei ze dat de opstartproblemen moeilijk waren. Maar dat ze zich nu weer heel erg goed voelt. En ze gaat hier de eerste 10 kilometer lopen. Later in de week de 5 kilometer. Dus wie weet, dat zou mij niet verbazen als dat weer gewoon 2 keer een medaille wordt. Het blijft Sifan Hassan, toch, Jeroen? Precies, het blijft Sifan Hassan. Oké, Jeroen Stekelenburg, dankjewel. Goed, laatste seconde van Frankrijk-België, Chris. Ja, zit erop, Hans. Het is 2-1 geworden. Frankrijk meldt zich ook in de kwartfinale als groepshoofd in dit geval. Want dat heeft 6 punten na 2 wedstrijden. Het wint met 2-1 alle goals. Voor rust 1-0.